سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وسلم. باب مناقب قريش وذكر القبائل. الفصل الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تابعون لقريش في هذا الشأن مسلمهم تابعون لمسلمهم وكافرهم تابعون لكافرهم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ تابع ہیں قریش کے اس شان میں تو مسلمان تابع ہیں نظریات سے ہیں تو ان میں تابع ہیں مسلمان مسلمانوں کے اور کافر کافروں کے کافر کافر کے تابع ہیں. صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مشرف اسلام ہوئے آگے پھر وہ تیرے لوگوں کو تبلیغ کر کے مشرف اسلام کر رہے ہیں اور رب جال وغیرہ انہیں کفر پہ پکا کر رہا ہے. اس طرح پر قریشی دونوں طرف ہو گئے, اسلام میں بھی مقتدا پیشوا وہ ہو گئے, ادھر کفر کے اندر بھی مقتدا پیشوا وہ ہو گئے. پہلے بھی اسی طرح بت پرستی وغیرہ ان میں پائی جا رہی تھی, اس وقت بھی لوگ کفر میں ان کے تابع تھے. گویا ریاست جو ہے اور اقتدا یہ ان کے لیے مقتدا پیشوا بن رہے ہیں. قبر کی حالت میں بھی اسلام کی حالت میں باقی قریش اصل مچھلی ہے بہت بڑی جابر جو باقی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے اور اس کے قریب کوئی نہیں پھٹک سکتی, اسے کھانے پینے کا قصد ارادہ بھی کوئی نہیں کر سکتی. پھر قریش کو قریش کیوں کہا گیا؟ بہادری شجاعت کی وجہ سے کوئی ان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا ہے. باقی مراکب یہ منقبت کی جمع ہوگی فضیلت شرف, قریش کے مراکب شرف اور فضیلت اور ذکر القبائل تو قبائل قبیلہ کی جمع ہو گئی. تو مختلف درجات جو ہے وہ اس میں پائے گئے ہیں. اصل تو ایک باپ سے جو پیدا ہونے والے لوگ ہیں ان کو قبیلہ سے تعریف کرتے ہیں, اور سر کا جو کاسا پیالہ ہے کھوپری کیڈی جو گورسی ہے اس کو کہا جاتا ہے. پھر یہ بھی بڑا جو ہو گیا تو وہ سر بن گیا, باقی نچلے اعضاء کی مانند ہو گیا, تو اس لیے تو قبیل سے تعبیر کر دیا گیا اس کو. سبحان اللہ. سب سے اوپر شیخ ہو گیا, اس کے بعد قبیلہ, اس کے بعد عمارت, اس کے بعد بطن, اس کے بعد فخر اور حی. یہ فخر اور حی بھی قبیلہ کے معنی میں آ جاتے ہیں, لیکن اصل قبیلہ جو ہے تو وہ شیخ کے بعد والا درجہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے. بڑا باپ ہو گیا, نیچے کئی شاخیں ہو گئیں وہ شیخ کہلایا, نچلی شاخیں جو ہے قبائل کہلایا, پھر ان کی آگے شاخیں ہو گئی پھر وہ فخر وغیرہ کہلایا. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الناس تابعون لقریش فی الخیر والشر. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزال هذا الامر فی قریش ما بقی منهم اثنان. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ رہے گا یہ معاملہ قریش میں, حکومت والا قریش میں, جب تک باقی ہوں ان میں سے دو بھی. تو کیا ہزاروں موجود تھے تو معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا, ترک وغیرہ جو ہے وہ قابض ہو گئے. پھر خبر اسے بنایا جائے تو پھر نعوذ باللہ خلاف واقع بن جائے گی. تو مراد یہ ہے کہ بنایا جائے ان کو خلیفہ, استحقاق ان کا یہ ہے, ان کے ہوتے ہوئے دوسروں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس معاملے کو سنبھالے. لاجزال اور استحقاقن یہ مطلب ہو گیا, تاکہ نہیں کہا ہے جب تک کہ دو بندے بھی ان میں سے باقی ایک ہو، باقی دو ہوں تو ایک حاکم بن جائے دوسرا رعیت بن جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا. ایک بندے پر حکومت کی لت ثابت ہوگی اس میں تو مبادلہ ہو گیا. مقصد ہے جب تک یہ موجود ہے پھر خلافت حکومت انہی کا حق ہے، ان کو ملنی چاہیے. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کا منصوبہ جب سنا تو تشریف لے گئے. تقریریں ان کی بڑی دعادار تھیں. آپ نے اٹھ کے ایک ہی جملہ بولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الائمۃ من قریش، ان کے سارے منصوبے ختم ہو گئے. اور سر تسلیم سب کر گئے، ٹھیک ہے آپ کا فرمان ہے تو ہم تابع دار ہیں. نحن العمراء وانتم الوزراء، وزارت تمہاری ہوگی، عمارت ادھر ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد ہے کہ حکومت ان کو ملنی چاہیے، ان کا استحقاق ہے. اگر نہیں کوئی دیتا یہ ظلم زیادتی بن جائے گی. عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا قبه الله على وجهه ما أقام الدين. فرمایا حضرت معاوية نے کہ میں نے سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ یہ امر خلافت جو ہے یہ قریش میں ہوگا، نہیں یہ جھگڑا کرے گا ان سے کوئی ایک، مگر ایک اللہ اسے منہ کے بل گرا دے گا جب تک دین قائم کریں گے، دیندار رہیں گے. پھر ان کی دشمنی اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرے گا، ان کے دشمنوں کو ذلیل اور خوار کرے گا. باقام دین سے مراد مکمل دین ہے یا نماز ہے، چونکہ اہم رکن نماز ہے تو اس پر بھی دین کا اطلاع کیا جاتا ہے. بعد میں سارا دین جائے تو وہ مراد لیا، اور یہ ترتیب بھی ہو گئی کہ جب تک اگر حکومتیں سرداریاں چلتے ہو تو نماز قائم کرنا، اگر نماز قائم نہیں کرو گے تو پھر یہ تمہاری حکومتیں سرداریاں جو ہے وہ تم سے چھن جائیں گی. وعن جابر بن ثمرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش، وفي رواية لا يزال عمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا كلهم من قريش، وفي رواية لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش. فرمایا حضرت جابر نے کہ میں نے سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہو کہ ہمیشہ رہے گا اسلام غالب 12 خلیفوں تک، سبھی قریش سے ہوں گے، سب قریش سے ہوں گے. اور ایک روایت میں ہے کہ ہمیشہ رہے گا معاملہ لوگوں کا جاری، جو ان کے والی بنیں گے 12 ہوں گے بعد تمام قریش سے ہوں گے. اور ایک روایت میں ہے کہ ہمیشہ رہے گا دین قائم یہاں تک کہ قیامت قائم ہو، یا پھر فرمایا کہ ہوگا ان پر 12 خلیفے ہوں گے، ان پر 12 خلیفے تمام قریش سے. جابر ابن ثمرہ رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے رہے تھے تو آپ بچوں کے رخساروں پر ہاتھ پھیر کے جا رہے تھے شفقت پیار کی وجہ سے، میرے بھی ایک رخسار پر آپ نے ہاتھ پھیرا تو وہ پھر دوسرے کی نسبت زیادہ روشن ہو گیا. باقی یہ ہے 12 خلیفے جب تک ہوں گے تو اسلام جو ہے یہ جاری رہے گا، نافذ رہے گا. تو مسلسل 12 مراد ہیں یا جملہ 12 جو ہے وہ مراد ہیں. تو ایک تو یہ اس میں دو قول آ گئے، پھر بیک وقت 12 مراد مختلف علاقوں میں، اسلام ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے عالم اسلام، اس طرح پر میں ایک وقت بارہ ہوں یا مختلف اوقات کے اندر، تو کئی قول اس میں ہیں. علی قاری حیرانت میں ترتیب وار 12 شمار کیے، جن میں یزید صاحب کو بھی خلیفہ ثابت کیا اور اسلام کی ترقی کا موجب دیا تو ثابت کیا. تمہارے خلاف یہ بڑا الزام اعتراض ہو, یزید کو خلیفہ مانتے ہو, یہ ہو, بہر یزید کے بادشاہ ہونے میں تو کلام نہیں, نہ بادشاہ سے گزرا ہے, لیکن اسلام کی ترقی ہے وہ اس کے دور میں ہوئی یا نہیں ہوئی. جو باقی فرقے ہیں تو وہ تو اس کے دور میں پیدا نہیں ہوئے, خارجی ہیں, معتزلی ہیں, شیعہ وغیرہ ہیں, رافضی ہیں, اس کی ان کی فرقہ بندی تو نہیں تھی, تو اس لحاظ سے تو اسلام قائم تھا. باقی ظلم زیادتی اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. نظام تو اسلام کا ہی رہا اور فرقے وغیرہ اس میں کوئی نہ بنے, اگرچہ ظلم زیادتی جائے ان کی طرف سے وہ امتیاز درجے کی پائی گئی. فضلات کہتے ہیں نہیں, مسلسل مرادی نہیں ہے بلکہ مختلف اوقات میں, کیونکہ دوسری طرف سرکار نے فرمایا کہ الخلافت بعدی 30 سنہ تک, میرے بعد خلافت 30 سال ہے. امام حسن رضی اللہ عنہ کے 6 ماہ پر وہ پوری ہو جاتی ہے, پھر ادھر 30 سال فرمایا, ادھر 12, تو 30 تو 4 حضرات پہ پوری ہوگی, 5ویں کے 6 ماہ ہو گئے اس میں, 12 کا کیا مطلب گویا وہ مسلسل ہوگی 30 سال, اور خلافت اللہ میں راج نبوت ہوگی, بالکل وہی دور جو ہے وہ چلے گا. سرکار کے وقت جو نظم نسق بھی چلتا رہا اور اتباع شریعت کی بھی چلتی رہی, تو بالکل وہی نقشہ ہوگا. اس کے بعد پھر کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا. تو پھر جملہ 12 خلفاء ہوں گے, اس کا عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ عنہ اسی بنو امیہ خاندان سے ہیں, اور ملوکیت کو پھر انہوں نے خلافت کی طرف ڈال دیا, اتنی جاگیریں وغیرہ دی گئی تھی وہ ساری واپس لینے لگ گئے. تو انہوں نے پھر اپنی بڑی اماں کے پاس جا کے شکوا کیا, روئے توئے تیری عزت تکریم کرتا ہے, تو جا محنت کر, ہم سے جاگیریں واپس نہ لے. وہ بڑی اماں بیر زمین پہ جا کے بیٹھ گئی, ان کے دروازے پر پتہ چلا, دوڑ کے آئے, دستخوشی وغیرہ کی, آپ ماں اندر آؤ, کہ نہیں بیٹھے میں کام کے لیے آئی ہوں, کرتا ہے تو ٹھیک, نہیں تو میں یہیں بیٹھی ہوں, کیا کام ہے, یہ جاگیریں واپس نہ لے. تو آپ نے گرم گرم کر کے دادی اماں کو ٹکرا دیا, تو ہے کہ اس نے کہا کہ اماں یہ تو درم ہے, میں نے گرم کیا, وہ تو برداشت نہیں کر رہی ہے, میرے لیے چاہتی ہے کہ چوٹی ٹیڑھی تک میں اللہ کی بڑکائی دوزخ کی آگ میں غرق ہو جاؤں. اور جلوں وہاں اٹھ کے چلی گئی, تو اس نے کہا بیٹھو, یہ عمر فاروق پھر قبر سے اٹھ کے آ گیا ہے, یہ تمہیں نہیں چھوڑے گا, اس لیے چپ کر کے ساری جاگیریں وغیرہ واپس کر دو. ایک شاعر نے آپ کا بڑا قصیدہ پڑھا, بڑی شان بیان کی, آپ نے ایک درم اسے عنایت فرمایا. یہ کیا, تو ہزاروں درم لیتے ہیں, سینکڑوں دینار لیتے ہیں. آپ نے تعریف میری کی ہے نا, اس میں اہل اسلام کی خدمت تو کوئی نہیں, میرے نفس کو بڑا بنانے کی کوشش کی ہے, تو میری پونجی اتنی ہے, وہ میں نے تجھے پیش کر دی ہے, باقی مال مسلمانوں کا ہے, یا تو ان کا کوئی کام کرتا پھر میں ان کا مال تجھے دیتا, اس لیے میں اتنا ہی دے سکتا ہوں. اس طرح پر ان کا دور تھا, اور درندوں نے حملے بھیڑوں بکریوں پہ بند کر دیے تھے ان کے دور میں. ایک دفعہ ایک قافلہ جا رہا تھا, دیکھا ہزاروں بھیڑ بکریاں چل رہی ہیں, بھیڑیے نے حملہ کیا, ایک بھیڑ اٹھا, وہ چروا آ جایا, ہزاروں قطار ہونے لگ گیا, فریاد کرنے لگ گیا. تم نے کہا شرم کر, ہزاروں بھیڑ بکریاں, ایک چلی گئی تو آخر مر کر, نہ مسئلہ بھیڑ کا نہیں, جب سے عمر ابن عبد العزیز مسند خلافت سے آئے حملہ نہیں ہوا, آج ہوا تو اس کا مطلب ہے وہ اس کی ہم سے جدا ہو گئی. تحقیق کرنے پر پتہ چلا واقعی اسی وقت فوت ہوئے, پھر حملہ بھی شروع ہو گیا. اس طرح انہوں نے ملوکیت کو پھر خلافت کی طرف ڈال دیا. اس طرح وقفے وقفے سے اس طرح کے آدمی جو ہیں تو وہ ہوتے رہیں گے. اس طرح بابر یہ اپنے دستکاری سے کماتا تھا, اور کر کا ہر جب سے نکالتا تھا, بیت المال سے کوئی شے بھی نہیں لیتا تھا. تو انہوں نے بھی یہاں اسلام کو بڑی ترقی دی, یہ ساری بت پرستی تھی اور شرک تھا, یہاں آ کے یہ اسلامی سلطنت ہے وہ قائم فرمائی. بہرحال یہ وقفے وقفے کے ساتھ ہونے مراد ہیں. بعض حضرات یہ کہا ہے کہ وہ منتقسم ہو جائیں گے اور بھائی وقت جو ہے 12 ہوں گے, لیکن غلبہ دین کا رہے گا, کوئی کافر جو ہے وہ میلی آنکھ کے ساتھ ادھر نہیں دیکھ سکے گا. اور یہ قول بھی ہے کہ پہلے بادی کا زور ہوگا, اس کے بعد پھر مسلسل 12 خلفاء ہوں گے, پھر یکدم بدل جائے گا دور, اسلام ایمان نیکی ختم ہوتی چلی جائے گی. اس کے بعد پھر جب کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہ رہے گا تو پھر قیامت جائے وہ قائم ہو جائے گی. یہ گویا حضرت مہدی علیہ السلام کے بعد کے 12 جہت ان کا بیان پایا گیا ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غفار غفر اللہ لها واسلم وسلمها اللہ ووصیت اسات اللہ ورسولہ. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غفار قبیلہ غفار جو ہے اللہ تعالی بخشش فرمایا اس کے لیے, اور اسلم جو ہے اللہ تعالی سلامت فرمایا اسے, اور وصیہ قبیلہ اللہ اللہ ان سے سلو فرمائے, ان کے خلاف کوئی اگلی تشدید نہ فرمائے, اور اسے یہ وصیت فرمانے کی اللہ اور رسول اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قبیلے جو ہے ان کے لیے سرکار کی طرف سے دعا پائی گئی ہے, بنو غفار اللہ ان کے لیے مطلب فرمائے. وہ چونکہ آپ درگزر کرنے والے تھے لوگوں سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کے ساتھ ایسا سلوک ہونا چاہیے, یا تو جو فیصلہ باری تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا ہو چکا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ بخشے ہوئے ہیں, یا دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ کرے یہ بخشے جائیں. اسی طرح اسلم سالم اللہ تو یہاں بھی یہ خبر ہے کہ اللہ نے ان کے لیے سلامتی کا فیصلہ فرما دیا ہے, یا دعا ہے ان کے لیے. باقی اسے یہاں دعا نہیں کیونکہ آپ رحمت دو عالم ہیں, تو دعا کریں آپ کے وہ نافرم و بردار بنے اللہ کے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ آپ کی شان رحیمی کے لائق نہیں ہے, یہاں پہ خبر والا مانا متعین ہو جائے گا کہ انہوں نے نافرم و برداری کی ہے اللہ تعالیٰ کی بھی اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی. جب اس جملے میں خبر والا معنی ہے تو پہلوں میں بھی خبر والا معنی زیادہ مناسب رہے گا. وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ ابی بکرۃ رضی اللہ تعالیٰ میرے الفاظ رہ رہی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش والانصار وجہینۃ ومزینۃ واسلم وغفار واسلم موالی یا لیس لہم مولا دون اللہ ورسولہ. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش انصار جوہینہ قبیلہ جوہینہ جوہینہ اسلم غفار اور اسجا یہ موالی ہے میرے موالی ہیں نہیں ہے راشد ہے محب ہے نہیں ہے ان کے لیے کوئی مولا سوائے اللہ اور اس کے رسول. کیا مطلب ان کا مولا اللہ ہے اللہ کا رسول ہے وہ مولا ہے میرے وہاں مانا کیا ہوگا ناصر مددگار محب. پھر ادھر بھی یہ مطلب ہوگا ان کا محب ان کا ناصر مددگار اللہ ہے اور اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مولا بمانا خلیفہ بلا فصل. پھر یہ سارے قبیلے نبی پاک پر خلیفہ بلا فصل ہو گئے, وہ حکمران بن گئے. من کنت مولا علی مولا اس کو خلافت بلا فضل بنا دیا گیا ہے. پھر یہاں کیا معنی کیا جائے گا قریش اور انصار اور جہینہ مزینہ اسلم غفار اسجا سارے آپ پر خلیفے ہیں, پی ایس کا معنی ہے, محبوب پی ایس کا معنی ہے, متولی پی ایس کا معنی ہے, ناصر مدکار بھی ہے. اس سے خلافت بلا فصل والا معنی لینا, خلافت تھان لی ہے. پھر آخر میں کیا ہے, اللہ مبالم والاہ وعادم آلاہ, صاف ظاہر ہے محبت عداوت کی بات کی جا رہی ہے, نجات کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے. عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلم وغفار وبدانة وجهانة خير من بني تميم ومن بني عامر والحليفين بني اسد وغطفان. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ غفار مزانہ جہانہ بہتر ہیں بنی تمیم سے اور بنی عامر سے, اور یہ حلیف ہیں, دو حلیف ہیں بنی اسد اور غطفان سے. ان کا وہم عہد پیمان تھا نا کہ تم پر کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم تمہاری مدد کریں گے, ہم پر کوئی ہو تو پھر تم ہماری مدد کرنا. یہ جو دو حلیف جماعتیں ہیں بنو اسد غطفان, ان سے بھی بہتر ہیں. کسی کا افضل ہونا علیحدہ بات ہے, لیکن دوسروں کا بنات المجموع غیر اسلام سے خارج ہو جانا نعوذ باللہ, یہ علیحدہ بات ہے. انبیاء میں سرکار کی ذات پاک سب سے افضل ہے, پھر ابراہیم علیہ السلام, پھر باقیوں کو نعوذ باللہ کی توہین کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اسی طرح خیر وعدل امت بعد النبی ابو بکر ثم عمر الفاروق, پھر کیا افضل یہ ہیں تو باقی سرے سے کسی کھاتے کے نہ رہیں گے. افضلیت علیحدہ چیز ہے, ایمان ہونا, خیر کا واقعی میں پایا جانا علیحدہ چیز ہے. فل ملا ایمان بھی ہے اور اسلام کی خدمت بھی ہے, اگر سے معصوم نہیں ہے تو کمزوریاں کوتاہیاں جو ہیں وہ بھی ان میں پائی گئی ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ما زلت احب بنی تمیم منذ ثلاثین سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فیہم سمعتہ یقول ہم اشد امتی علی الدجال قال بجاء صدقاتہم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذہ صدقات قومنا وکان صبیت منہم عند عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فقال آتکیہا فانہا من ولد اسماعیل. حضرت ابو ہریرہ سے مروی کہ ہمیشہ میں پسند کرتا تھا, میں محبوب رکھتا ہوں تمیم کو ان سلاس تین چیزوں کے میں نے سنا رسول اللہ جو سنی میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے تین خوبیاں ان کی جب سنی سرکار کی زبان پاک سے, پھر میں اس دن سے ان کو محبوب رکھتا ہوں منو تمیم کو. سخت ہے میری امت میں وہ دجال پر, اور میری ساری امت میں سے وہ دجال پر بڑے سخت ہوں گے. ایک فرمایا قوم کے صدقات آئے تو آپ نے فرمایا یہ میری قوم کے صدقات ہیں, اپنی قوم قرار دیا ان کو. ایک قیدی تھی ان میں سے بچی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس, تو فرمایا آزاد کر دے کیونکہ یہ اولاد اسماعیل علیہ السلام سے ہے. تو یہ تین باتیں کیا کچھ سنی, اس دن سے میں انہیں بابو رکھنے لگا ہوں. سارے عرب اولاد اسماعیل علیہ السلام سے تو ہیں ہی, تو آتے کی اس کو آزاد کر کیونکہ اولاد اسماعیل سے ہے, تو یہ خاص عزت افزائی کے لیے سرکار نے فرمایا. اور اس سے یہ پتہ چلا کہ جو عرب ہیں اور اولاد اسماعیل علیہ السلام ہیں وہ بھی قیدی غلام لوڑیاں بنائے جا سکتے ہیں, لیکن اولا بہتر یہی ہے کہ ان کو آزاد کیا جائے, زیادہ ثواب کما لیا جائے اس آزادی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن سعد رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من یرد حوال قریش فقال اللہ. سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ارادہ کرے قریش کی اہانت کا اللہ تعالی سے اس کو بے عزت کرے گا, ذلیل کرے گا. تو قریش سے مراد عام ہے یا خاص علمد ہے, علم ہے قریش ہے, ان کو اگر کوئی بے عزت کرنے کی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے جب عام قریش کے حق میں یہ بات مسلم ہو تو ائمہ بطریق اولا جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کارروائی کی گئی, پھر اس کا خمیازہ کتنا بھگتنا پڑا, ہزاروں جانے جائے تو وہ قربان ہو گئی, اس میں اتنا نقصان اٹھانا پڑا. تو عام قریش بھی فضیلت والا قبیلہ ہے اس لحاظ سے, اور خاص طور پر ائمہ جو ہے ان کی کوئی ذلیل توہین کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو عزت کرے گا, ذلیل خوار کرے گا. ہاں جی, سرکار کی طرف نسبت بھی ہے نا سب کی, سرکار کے ساتھ جدی برادری ہونے میں شامل ہے, کوئی قریب کوئی بعید, بہرحال یہ نسبت ہے. اس وجہ سے عزت ان کو یہ حاصل ہو رہی ہے. قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اعدت اول قريش مقال فاذيك اخر النوال. حضرت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه سمعت ایک سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نے سکھایا اللہ تو نے سکھایا تو نے قریش کے پہلے گروہ کو عذاب عذاب تکلیف عطا سکھا, پھر آخروں کو جود و دوال یعنی عزت عظمت بھی ملے, مالی لحاظ سے سہولیات جو ہے وہ بھی ملے, اقتدار اور قیادت جو ہے وہ بھی ان کو مل جائے. سرکار کی دعا کے مطابق پھر کتنے عرصے تک یہ قریش جو ہے حکمران رہے ہیں, اور پھر مال غنیمت کس کثرت سے آئے, کیسر کسرا کے خزانے ان میں تقسیم ہوئے, اور کتنی مالداری ان میں آ گئے. چل من الأشعري قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نعم الحي الأسد العشرون لا يسرون في القتال ولا يغولون هم مني وأنا منهم. حضرت أبو عامر الأشعري رضي الله عنه سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بيت الخاندان أسد اور عشرون اور نہیں باغ کے قتال میں اللہ کے اللہ کا دیں وہ مجھ سے حملہ ہو گیا. اچھا قبیلہ ہے یہ اسد اور عشری, لا يسرون في القتال جنگ میں بھاگنے والے نہیں, خیانت کرنے والے نہیں, ہم منی والا میں ہوں وہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں. علی ام منی والا من علی, وہاں وحدت ثابت کی جاتی ہے نا کہ علی اور آپ ایک ہیں, لہٰذا آپ کے بعد خلافت پیچھے مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ہے. یہاں سارا عشری قبیلہ اور آپ ایک ہیں تو پھر سارے عشری خلیفے ہونے چاہیے. یہ کرم شفقت مہربانی کا اظہار ہوتا ہے اس میں کہ میں ان سے ہوں وہ مجھ سے ہیں, یعنی ہمارا بڑا قریبی تعلق اور اتحاد اور بذات دوستی جو ہے وہ ہم میں پائی گئی ہے, یہ مطلب ہوتا ہے اس سے. خلافت اور وہ بھی بلا فصل ثابت کر لینا تو خواب خواب چاندلی بن گئی. باقی یہ ابو عامر عشری جو ہے یہ کبار صحابہ میں سے ہیں, عمان میں شہید ہوئے, اور جب ان کے قتل کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچی تو آپ نے ہاتھ مبارک اٹھا کے دعا ان کے لیے فرمائی اور کہا خدا بندہ بے گرداں ارا فوق بسیار از بندگان نے خود, آپ نے بتیرے بندوں پر درجے مرتبے کے لحاظ سے ان کو فوقیت عطا فرمانا. سماج کے نازہ تو وہیں ہنین کے اندر پڑی گئی نا ان پر, آپ یہاں دعا فرما رہے ہیں ان کے لیے تو جنازے کی نماز سے ہٹ کے دعائیں کرنا پہلے کرنا بعد میں کرنا, جنازہ نہیں پڑا تو ویسے دعا ان کے لیے کر دینا, یہ سب کچھ سرکار سے ثابت ہے. وعن عبد الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الأسد أرض الله في الأرض يريد الناس من يدعوهم ويا الله إلا أن يرفع ويأتي على الناس لبان يكون الرجل يا ليت أبي كان أرضيا ويا ليت أمي كانت أرضيا. الأنس رضي الله تعالى عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نے أرض قبيلة الله تعالى كان أسد أمين قبيلة الله کا عرض ہے یا تو جس طرح بیت اللہ اللہ کی طرف نسبت ہے اعزاز اکرام کے لیے, یہاں بھی یہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ تعالیٰ کی خاص نظر عنایت ان پر ہے, یہ مراد ہے. یہ عز بمانا شعر ہے, یہ اللہ کے شعر ہیں, جرت بادری کے لحاظ سے ان کی تعریف فرمائی جا رہی ہے. لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ ان کو لوگ ارادہ کریں گے ان کو پست کرنے کا, عزت کرنے کا, سے کے لحاظ سے گرانے کا, اور اللہ انکار کرے گا مگر یہ کہ ان کو بلند بلند فرمایا اللہ ہر حال انہیں عزت بخشے گا پھر, اور آئے گا زمانہ لوگوں پر زمانہ کو کہا کہے گا آدمی کاش کہ میرا باپ ارضی ہوتا, کاش کہ میرے بھائی میری ماں جائے ارضی ہوتی, یعنی اس قبیلے کو اتنی عزت مل جائے گی. اس طرح لوگ سید بننے کی کوشش کرتے ہیں نا, معظم محترم ہے, اسی طرح یہ ازدی ہونا بھی ایک بہت بڑا اعزاز بن جائے گا. ہر کوئی کوشش کرے گا کہ ہم اس طرح بنیں, یا حسرت کریں گے کاش ازدی کیوں نہ بنے ہم. پھر عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال مات النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وهو يقرأ صلاة الأحیاء شقیق بن حنیفہ دار بن امیہ. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا رسول اللہ یہ قبیلے جو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ سنجیدگی کا اظہار کیا گیا. شکیف میں حجاج ابن یوسف جیسا ظالم جو ہے تو وہ گزرا, اور یہ مسلمہ قبضاب کا قبیلہ ہو گیا, اس کی وجہ سے یہ سارا قبیلہ آپ کی نظر میں گرا ہوا تھا اور قابل نفرت تھا. بنو بیات اس میں عبید اللہ ابن زیاد اور یزید جیسی شخصیات یہ ہوئیں, اس بنا پر یہ قابل نفرت ٹھہرا. تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میرے ممبر پر بندر جو ہے تو وہ ناچ رہے ہیں, تو تعبیر یہی کی کہ بنو امیہ کے لوگ جو ہیں تو وہ ممبر پہ قابض ہو جائیں گے. بس یہ بنو امیہ کے ناپسندیدہ افراد میں ابن زیاد کو ذکر کیا ہے, یزید کا ذکر نہیں کیا, حالانکہ ابن زیاد تو یزید کا کارندہ تھا, عامل تھا, اصل سرغنہ زیاد تو وہ تو یزید تھا. تو شیخ فرماتے ہیں عجیب بات ہے کہ بنو امیہ کے ناپسندیدہ افراد میں باقیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور یزید جو ہے تو اس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. عجب است عظیم قائل کہ یزید را نگف یا امیر عبید اللہ ابن زیاد بود بارچے کرد بامرے وہ برض آئے وہ کرد باقی بنی امیہ ہم درکار ہائے خود تقصیر نہ کردہ اند یزید و عبید اللہ را چے گویم. پھر یہ دو ہی نہیں بلکہ ہمارا خاندان آفتابست والا معاملہ ہے, تو تیرے لوگ ان میں اس طرح کے گزرے ہیں. تو شیخ فرماتے ہیں کہ دیگر چیز آپ اسی عرصے سے گویا صرف یہ نہیں بلکہ اور ہی بتیری باتیں ان کے بارے میں روایات میں آئی ہوئی ہے. باقی صحابہ کرام کا جو معاملہ ہے تو وہ علیحدہ ہے, جس طرح آگے حدیث آ رہی ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی, امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مستعفی بیعت بھی کرنا یہ روا نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ خلیفہ برک ہے, امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ باغی ہیں, لیکن بدنیت نہیں, کوئی تہذیب مختہ کے درجے میں ہے, اس لیے ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرنی چاہیے. رہ گیا یہ معاملہ کہ یزید کو انہوں نے مقرر کیا تو پھر یزید کی ساری برائیاں ان کے کھاتے میں چلی جائیں گی. تو ہم علم غیر تو ان میں مانتے نہیں کہ انہیں پتا تھا کہ آئندہ چل کے یہ کیا کرے گا. انہوں نے یہ دیکھا کہ پہلے نظام بدلا, حضرت عثمان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف آیا تو کیا تباہی بچی اور کتنے ہزاروں بندے مارے گئے, پھر بدلے گا تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. اس لیے نظام جیسی تسلسل کے ساتھ چلتا رہے. ایک بندے کی اپنی نیت نیک ہوتی ہے لیکن نتیجہ اس کی نیت کے مطابق نہیں نکلتا, تو اس کی حفاظت کی وجہ سے وہ نتائج نہ درست ثابت ہو سکے جن کی امید امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس سے تھی. اور اس نے صرف عثمان حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف کاروائی نہیں کیا, خود مکہ مدینہ وہ بھی اس کے ظلم زیادتی سے محفوظ نہیں رہا, حتیٰ کہ مسجد نبی کے اندر گھوڑے پھرتے رہ گئے, نمازیں جماعتیں اذانیں تک بند ہو گئیں اس کے اندر, نہ حرمین تو یہ بین کی عزت محفوظ رہی, نہ ان کے بادشاہوں کی, نہ ہی آل بیت کرام علیہ رضوان کا تقدس ہے وہ بال رہا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في سبيل الكذاب المذير قال عبد الله بن اسمان يقال الكذاب والنصار بن ابي عباد والمذير هنا حجاج بن يوسف وقال هشام بن حصان اعطوا ما قال من حجاج فقال ومئه الف وعشرين الف الفاطمي رواه مسلم عن حسن في الصحيح حين قاتل من حجاج عبد الله بن الزبير قال اسماء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ان في السفيه كذاب مبيرا فاما الكذاب فرعينا واما المبير فلا يقالك الا اياه. حدث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ سفیہ میں کذاب ہوگا اور ایک ہلاک کرنے والا شخص ہوگا, ہلاکت مسلط کرنے والا ہوگا, کذاب جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہوگا, اور مبیر لوگوں کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہوگا. عبداللہ مختار ہے, مبیر حجاج ابن یوسف ہے, اس نے کتنی ہلاکتیں لوگوں پر مسلط کی ہیں. تو شام ابن حسان کہتے ہیں شمار کرو وہ جو قتل کیے حجاج نے صبر, یعنی باندھ کے اس کی قید میں جتنے لوگ ہلاک ہوئے وہ شمار کیا گیا تو 1,20,000 وہ بن گئے, جس سے ہٹ کے جنگوں وغیرہ میں قتل ہوئے تو وہ مزید بنا ہو گیا. جس وقت یہ مر گیا تو 50,000 آدمی اس کے جیل میں تھا, اور جیل کی چھت کوئی نہیں تھی, گرمی میں بھی وہیں سردی میں بھی وہیں بغیر چھت کے وہ قیدی بیچارے جہاں تو وہ پڑے رہتے تھے. اس طرح ظلم زیادتی کا نشانہ اس نے لوگوں کو بنایا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس نے کارروائی کی, کامیاب ہو گیا, وہ شہید ہو گیا, انہیں سولی لٹکا دیا, اور پھر لوگوں کو مجبور کیا کہ آؤ اس کے پاس سے گزرو, دیکھو کس طرح ہم نے اس کے خلاف کارروائی کی ہے, پاؤں گردن کے ساتھ ملائے اور سولی لٹکے ہوئے اور لوگ گزر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تاکہ ہماری تھاک بیٹھ جائے کہ ہم کس طرح پر لوگوں کو نشانہ تشدد کا بناتے ہیں. بہرحال یہاں مختصر جملہ ذکر کیا ہے, آگے پوری حدیث آ جائے گی کہ حضرت صدیق کی لخت جگر, حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن, حضرت اسماء نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سکیف میں کذاب ہوگا اور ہلاکتیں لانے والا ہوگا, کذاب ہم نے دیکھ لیا, یعنی مسلمہ یہ مختار جو ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا تو وہ کذاب ہم نے دیکھ لیا, اور مہلک جو ہے تو وہ میں تجھی کوئی سمجھتی ہوں منہ پر اس کے کہا, تو مشتاق ہوا سرکار کے فرمان کا یہی ہوا. تو مختار نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہی جو ہے وہ مجھ پر نازل ہوتی ہے. مختار ابن ابی عبید, تو ابو عبید جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح مخلص ایمان لانے والے جو لوگ ہیں ان میں داخل تھا, تو اس کے بارے میں اس طرح کی کوئی شدت سختی والی روایت جو ہے وہ نہیں ہے. اس کے بارے میں آیا پہلے اہل بیت کرام کے محب ہونے کی صورت میں سامنے آیا, کوفے کے لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے, پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کے جو قاتل تھے ان سے اس نے بدلے وغیرہ لیے, اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آگے ترقی کرتے کرتے نبوت کے دعوے تک جا پہنچا, بلکہ بعض روایتوں کے مطابق الوہیت کے دعوے تک بھی جا پہنچا. مصعب ابن زبیر کے ہاتھوں پر یہ قتل ہو گیا. باقی پیچھے عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت گزری ہے. تو یہ 30 سال تک بستر مرض دیاز پہ رہے ہیں اور اٹھ کے بیٹھنے کی بھی قوت طاقت ہے ان میں نہیں تھی, چلنا پھرنا تو دور کی بات ہے, لیکن صبر سے کام لیا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ فرشتے ان سے سلام دعا کیا کرتے تھے اور یہ اپنے کانوں سے سنا کرتے تھے. تو کوئی دوست آیا ان کی ملاقات کے لیے تو ان کا یہ حال دیکھ کے رونے لگ گیا. انہوں نے کہا رو نہیں, کیونکہ میں اس تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتا ہوں بلکہ میرے لیے یہ رحمت بنی ہوئی ہے. اس طرح فرشتے جو ہیں میری زیارت کے لیے آتے ہیں, مجھ سے سلام دعا جو ہے وہ کرتے ہیں. بمن میشن و سلام اشار آپ, میں خود ان کے سلام وغیرہ سنتا ہوں. زنہار تا من زندہ ام ایسر فاش نہ کنی, جب تک میں زندہ ہوں تو لوگوں کو یہ نہ بتلانا کہ فرشتے ان کے پاس آتے ہیں, سلام لیتے دیتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. تو بعد میں کرتے رہنا, میری زندگی میں نہ بیان کرنا. تو اللہ تکلیفیں دیتا ہے, پھر صبر بھی ان پیاروں کو بخشتا ہے, اس کے بدلے میں یہ اعلیٰ مرتبہ مقامات ان کو نصیب ہو جاتے ہیں. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ احرقتنا لبعضنا فقال علیہ قال اللہم اہل سقیفہ. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی رہے ہیں سماتے ہیں کہ عرض کی نے ابا اللہ کے رسول کہ جلا دیا ہمیں سقیف کے سقیف کے تیروں میں. اللہ تعالیٰ کی بات جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ آئے اللہ سقیف کے جنگوں میں ان کے خلاف لڑتے یہ مسلمان صحابہ کرام, لیکن وہ تیر بڑے نشانے پہ مارتے اور بڑی ان کے حق میں مصیبت پریشانی بنتی. تو چاہتے تھے کہ آپ دعا کر دیں یہ ہلاک ہو جائیں, لیکن آپ نے رحمت مجسم ہونے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہم اہد سقیفا یہ دعا فرمائی بجائے عذاب کی دعا کرنے کے. ہاں وعن عبد الرزاق عن أبيه عن ميناء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فجاء رجل أحسب من قيس فقال يا رسول الله إلى أن حمير فعل لنا ثم جاءه من الشرك الآخر فعل لنا ثم جاءه من الشرك الآخر فعل لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله حميرا أقوام سلام غير طعام وهم أهل أمن وإيمان. حضرت عبد الرزاق ابن عباس رضی اللہ عنہ مومنہ سے قول ابو غیرہ سے بیعت فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پاس آیا ایک آدمی میں اہمان کرتا ہوں تو بنی قیس تھا عرض کیا اللہ کے رسول ہم یہ قبیلے پر لعنت فرماتے ہیں غیر قبیلہ پر لعنت بھیجیے تو آپ نے منہ پھیر لیا اس سے. پھر وہ دوسری طرف سے آیا, پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منہ پھیر لیا, پھر دوسری طرف سے آیا, پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے منہ سلام ہے, یعنی ہر وقت سلام دیتے ہیں لوگوں کو, گالی گلوچ نہیں کرتے, دعائیں دیتے ہیں. ہاتھ ان کے تمام ہے, ہاتھ تو تمام نہیں نہ ہوتا کوئی ہاتھ ان کے کھاتا تھا, یعنی ہاتھ کثرت سے تمام تقسیم کر رہے ہیں تو وہ ہاتھ عین تمام بن گئے اور وہ اہل امن اور اہل ایمان ہیں, اس لیے ان کے خلاف میں لعنت کیوں بھیجوں. باقی یہ راوی میناز ہے اس کا, اس کے بارے میں یہ ہے کہ یروا امینا حدیث مناقیر کئی منکر روایتیں ہیں ان سے نقل کی جاتی ہیں, تو گویا مینا راوی ضعیف ہے, اس لیے یہ زیادہ قابل وثوق روایت نہیں ہے. وعنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم ممن انت قلت من دوس قال ما كنت ارى ان في دوس احدا فيه خير. عبد الرزاق سے ابو هريره رضی اللہ عنہ حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تو کس قبیلے سے ہے, میں نے عرض کی کہ قبیلہ دوس سے, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں دیکھتا تھا کہ بے شک قبیلہ دوس میں کوئی ایک ایسا آدمی کہ جس میں بلائی ہو. قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے, تو آپ نے جب پوچھا ممن انت تو انہوں نے بتلایا, میرے خیال کے مطابق دوس میں کوئی ایسا نہیں تھا جس میں خیر ہوتی تو تو بالکل ہی میرے اندازے کے برعکس سے نکلا ہے. اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت ہو گئی اور جملہ دوست کی مذمت جو ہے وہ ہو گئی. مطلب یہ نکلا کہ دوست میں ابو ہریرہ نہ ہوتے کوئی حیثیت قبیلہ ہے دوست کی نہ ہوتی, اس کی وجہ سے اب وہ خیر اور برکت کے حامل بن گئے ہیں. سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبغضنی فارق دینک. قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف ابغضک وبک ہدانا اللہ؟ قال تبغض العرب فتبغضنی. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہ نہ تو وہ مجھ سے تو جدا ہو جائے گا اپنے دین سے. میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے میں بغض رکھ سکتا ہوں آپ سے؟ آپ کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی. ہدایت بخشی ہے. آپ نے فرمایا تو بغض رکھتا ہے عرب سے پس تو بغض رکھے گا. عربوں سے بغض رکھے گا تو اس طرح میرے ساتھ بغض بن جائے گا. یہ چونکہ فارسی ہے نا, فارسی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں, عزت والا عظمت والا, عربوں سے نفرت کراہت کرنے لگ جائیں. پرانی حکومتیں شہنشاہیں آ رہی ہیں, پھر تہذیب ہے تعلیم ہے یہ وہ. عرب امیر لوگ تھے, کوئی خاص منظم بادشاہی وغیرہ نہ رہی ہے ان کے اندر, اس لیے وہ ایک انہیں آوارہ قسم کے لوگ جو ہے سمجھتے تھے. تو فرمایا کہ اگر تو وہ فارسیت والا تعصب جتلائے گا اور عربوں کے ساتھ بغض وغیرہ رکھے گا تو یہ میرا بغض بن جائے گا اور اس طرح پر تو اپنے دین کو گوا بیٹھے گا, تو اس لیے خبردار عربوں کے ساتھ بغض نہیں رکھنا ہے. اگر عربوں کے ساتھ بغض دین کی تباہی کا موجب ہے تو صحابہ کرام کے ساتھ بغض, حضور کی آل کے ساتھ بغض, تو خارجیت یا رافضیت دونوں تباہ ہیں, کیونکہ سرکار کے ساتھ حقیقت میں بغض رکھنے والے ہیں. سخن ایک آدمی کی طرف ہوتا ہے تو مراد وہ نہیں ہوتے ہیں, مراد دوسرے لوگ ہوتے ہیں. ایک پیارا عزیز محترم ہے تو اس کی طرف روئے سخن کر دیا, اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی طرف روئے سخن کرتا ہے کہ تمہارے لیے یہ شایع نہیں موضوع نہیں ہے, ظاہر خطاب آپ کی طرف ہے لیکن مراد دوسرے لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح یہاں بھی وہ سخن حضرت سلمان کی طرف ہے لیکن مراد دوسرے فارسی لوگ جو ہیں وہ ہو گئے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو وہ بے شک نے خیانت کی عرب سے نہیں داخل ہوگا وہ میری شفاعت میں, اور نہیں پائے گی اس کو میری مبدت. پائے گی اس کو میری مبدت یعنی میں اس کا محب نہیں بن سکوں گا اور وہ میری شفاعت کا اقدار نہیں بن سکے گا. باقی یہ بات یاد رکھنے کی ہے, قریش من حیث قریش, عرب من حیث عرب, ان کے ساتھ بہت عداوت, یہ ایمان کے مناسب ہے. ایک ذاتی طور پر کسی سے تکلیف پہنچی ہو اس کی ذات کی وجہ سے نفرت کراہت اس کے ساتھ کرنا یہ علیحدہ معاملہ ہے. تو صحابہ من حیث صحابہ ان کے ساتھ عداوت, یہ نبی پاک کے ساتھ عداوت ہو گئی, لیکن ذاتی طور پر کسی سے تکلیف اگر پہنچی ہے اس طرح اولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ ہو رہی ہے, تو سخت کلمات آپ کی طرف سے ان کے حق میں صادر ہو جائیں یا امیر معاویہ کی طرف سے آپ کے حق میں, تو جنگ کی صورت جو ہے یہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون بڑے بھائی اور نبی کے ساتھ داڑھی کے بال پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں, پھر بشری تقاضا ہے وقتی طور پر ہو جاتا ہے اس طرح کا معاملہ, تو وہ ذاتی ہے نا معاملہ. لیکن نبی کے ساتھ بحثیت نبی کے تو وہ نہیں الجھ رہا ہے, یہاں بھی امیر معاویہ مولا مرتضیٰ کے ساتھ اس لیے کاروائی نہیں کر رہے ہیں کہ یہ خلیفہ کیوں ہیں یا یہ قریشی کیوں ہیں یا اور قریبی تعلق ان کا نبی پاک سے کیوں ہے, تو یہ جس طرح کی وحیدات ہوتی ہیں تو یہ حیثیت ساتھ ملوس ہوگی لا محالہ. عرب من حیث عرب, قریش من حیث قریش. وعن ام الحرير رضی اللہ تعالی عنہا مولاتی طلحہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت مولایا یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اضطراب الساعات خلاف الارض. حضرت ام حریر ملک اضطراب پڑھنا چاہیے نا, اللہ اس نے گرایا نون پہ پتا دیا ملک اضطراب الساعات خلاف الارض. حضرت ام حریر رضی اللہ تعالیٰ مروی کے جو کہ مولا ہے طلحہ بن مالک کے رب کردہ لونڈی ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا اپنے آقا سے, وہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ماں کے قرب کی علامت کیا ہے عربوں کا حلال ہونا, یعنی عرب جائیں یہ تھوڑے رہ جائیں گے زیادہ ہلاک ہو جائیں گے, یہ قیامت کی علامات سے ہے. جس طرح نیک لوگ ختم ہوتے جائیں گے برے لوگ رہیں گے وہ قیامت کی علامت ہے. ایک ہے علامت ہونا, ایک ہے علت ہونا. تو علت اللہ کا امر ہے نا, یہ صرف علامات ہو گئیں کہ ان سے اندازہ لگے گا کیا قیامت قریب آ رہی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الملک فی قریش والقضاء فی الانصار والاذان فی الحبشہ والامانۃ فی الارض یعنی یمن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک قریش میں ہے اور جو قضاء ہے انصار میں ہے, اور اذان جو ہے حبشہ والوں میں ہے, اور امانت جو ہے قبیلہ ازد میں ہے یعنی یمن میں. مطلب کیا ہوگا ملک حق قریش کا ہے, حق یہ ہے کہ حادشہ ان کو بنایا جائے, حق یہ ہے انصار کا کہ سزا ان کو دی جائے, اذان کا منصب حبشہ والوں کو دیا جائے امانت کا یہ مطلب ہے. جہاں حبشی موجود ہوں جس طرح مدینہ پاک پر بلال تھے ان کو یہ منصب دے دیا گیا, تو جہاں موجود نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے گا, تو اگر ہوں تو پھر ان کا استحقاق ہے ان کو یہ ملنی چاہیے. امانت عزد میں ہے تو یہ عزد قبیلہ ہو گیا, گویا اگر وہ کہیں موجود ہیں تو پھر ان کو امین بنایا جائے اور کوئی امانتیں وغیرہ رکھنی ہو تو ان کے سپرد کی جائیں. باقی القضاء فی الانصار یا تو یہ کنٹرول نگہدار نگہبانی یہ مراد ہے, یا فیصلے کرنا لوگوں کے جھگڑے جو ہیں ان کے اندر, یہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں اس میں. عن عبداللہ بن مطیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوم فتح مکہ لا یقتل قریشی صبرا بعد هذا اليوم الى يوم القیامه. حضرت عبداللہ بن مطیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے فتح مکہ کے دن کہ نہیں قتل کیا جائے گا کوئی قریشی جو ہے عدل میں جو ہے قید کرنے کے قید کے بعد اس دن کے قیامت تک کے لیے, تو کسی قریشی کو قید کر کے بندش میں رکھ کر کے قتل کر دیا جائے یہ نہیں ہوگا. تو قتل تو ہوتے رہتے ہیں, تو یہاں بھی خبر مقصود نہیں ہوگی بلکہ نہی والا معنی مقصود ہے کہ قریشی کو قید رکھ کے قتل جائے تو نہ کیا جائے, یا یہ مطلب ہے کہ ارتداد کی وجہ سے سرکار کے وصال شریف کے بعد ارتداد کی ایک لہر دوڑی, حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اس پہ کنٹرول فرمایا. اس طرح کوئی ارتداد والی صورت پائی جائے قریشی میں اور وہ قتل ہو ارتداد کی بنا پر, تو یہ اب نہیں ہوگا. وعن ابی نوفل معاویہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت عبداللہ بن الزبیر علی عقبۃ المدینۃ قال فجعلت قریش تمر علیہ والناس حتی مر علی عبداللہ بن عمر فوقف علیہ فقال السلام علیکم ابا خبیب السلام علیکم. حضرت ابو نوفل معاویہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا عبداللہ بن زبیر کو مدینے کے گاٹی پر تو آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے بنا رہے تھے قریش, قریش نے گزرنا شروع کیا آپ پر اور لوگوں نے یہاں تک کے گزرے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ٹھہرے آپ پر. اور یہ عقبۃ المدینہ حضرت عبداللہ بن زبیر مکے میں سے شہیدن کو وہیں کیا گیا تھا. مکہ پاک سے جو رستہ مدینہ پاک کی طرف آتا تھا اس رستے میں یہ جگہ ہے, وہاں آپ کو سولی پہ لٹکایا گیا تھا, اس لیے اس کو عقبۃ المدینہ کہا گیا ہے. ورنہ ایریا تو مکہ شریف کا ہے جس میں آپ کو سولی چڑھایا گیا تھا. گزرنا شروع کیا قریش نے آپ پر اور لوگوں نے یہاں تک کہ گزرے آپ پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بتایا آپ پر اور فرمایا کہ سلام ہو آپ پر باپ نے اس طرح فرمایا کہ بے شک بخدا اللہ کی قسم میں منع کرتا آپ کو اس سے. تین مرتبہ فرمایا کہ میں روکتا تھا کہ چھوڑو اس خلافت کے معاملے میں دخل نہ دو. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تھے آپ بے شک تھے آپ روزہ رکھنے والے اور کیا فرمانے والے, تو جہاں تک میں جانتا ہوں تم روزے دار تھے, قیام کرنے والے تھے اور سلارے بھی کرنے والے تھے رشتے داروں پر. اور فرمایا کہ کیا اللہ کی قسم کے جو ہے وہ امت کے تو شر ہے اس کا, تو وہ امت بڑی بری ہے. اگر تیرے جیسا بندہ شر ہے ایسی سزا کا مستوجب ہے تو پھر وہ امت ساری ہی بری ہے, پھر امت ہی نیک سے نہیں ہو سکتی ہے. اور ایک روایت میں امت و خیر, اب یہ سوالیہ انداز ہوگا کہ اگر تو شر ہے تو پھر وہ امت خیر ہو سکتی ہے, اس سے فہم انکاری والی صورت ہو جائے گی نا. دونوں روایتوں کا معنی ایک ہی بن گیا نا, یا تو امت سو ہے ثابت کیا جا رہا ہے اس میں سو, یا انکار خیر کا کیا جا رہا ہے پھر بھی وہ بالآخر سو ہے اس میں ثابت ہوگی, برائی ثابت ہو گئی. آگے چلے گئے, حجاج کو اطلاع پہنچی کہ وہاں کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے تھے, تو فون ملا آپ کو اتارا گیا سولی والی لکڑی سے تنے سے, اور یہودیوں کے قبور میں آپ کو پھینک دیا گیا. تو پہلے کوئی ہوگا قبرستان ان کا ایسا, تو شیخ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں کوئی ایسا نام نشان جائے وہاں نہیں تھا جس کو قبور یہود سے تعبیر کیا جاتا ہو. پر یہودیوں کا مسکن تھا تو مدینہ شریف تھا یا فلسطین تھا, مکے میں ان کے قبول کا کیا تصور ہوگا؟ ظاہر ہے حج کے لیے تو آیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو کہ 30,000 بنی اسرائیل کے ساتھ حج کے لیے آ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے. یا تو اپنے دور میں جو آئے تھے تو وہ آپ کی نظر میں آ گیا ماضی کا زمانہ, وہ میں اپنے زمانے یاد کے, یا جب سرکار نے حج فرمایا تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام نے دیکھا حج تو پہلے کیے ہیں پر اصل حج تو وہ ہوگا جو اللہ کے اس محبوب کی معیت میں کیا جائے گا. پھر قبروں سے اٹھ کے آ گیا جو کامل ان کی امت کے تھے, تو وہ بھی اسی طرح زندہ ہوتے ہیں, تو وہ بھی پھر اٹھ کے ان کے ساتھ آ گئے. اس طرح وہ آتے رہے ظاہری حیات میں, تو یہاں وفات ہوتی ہوگی تو ان کو علیحدہ دفن کر دیا جاتا ہوگا, اس لیے قبور یہود سے تعریف کیا گیا. مطلب ہے نواز جنازہ جا غسل کفن دفن اس کا انتظام اہتمام جیسے وہ بھی نہ کیا گیا. اس حکومت کے نشے میں اس طرح بدمستی ہے وہ تعریف ان لوگوں پر بھیجا طرح اپنے دربار میں بلایا. یہ بھی حیا نہیں کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے, نبی پاک کی سالی ہے, سالی بہن کی جا بجا ہوتی ہے, کوئی حیا نہیں آیا یہاں میرے دربار میں آؤ بلا بھیجا, انہوں نے انکار کر دیا. آپ آؤ تو ٹھیک نہیں, میں ایسا بندہ بھیجوں گا جب تجھے سر کے بال پکڑ کے کسیٹ کے میرے دربار میں لائے گا. راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر انکار کر دیا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم نہیں میں آؤں گی تیرے پاس, یہاں تک بھیجے میرے پاس وہ آدمی کہ جو مجھے پکڑ کے گھسیٹ کے تیرے پاس لے آئے. تو بندہ تو کوئی نہ بھیجا, پھر آپ جو ہے وہ اٹھا کارونی سے تیار, میرے جوتے مجھے پھلاؤ, جوتے پہلاؤ مجھے. اس نے پکڑا اپنے جوتوں کو, چلا جاتا مزہ پھٹکتا ہوا لہرے کے ساتھ جس آدمی چلتا ہے, یہاں تک کے داخل ہوا پر چلے. پر اس نے کہا کہ کیسے تو نے مجھے دیکھا کہ مجھے تیرے بیٹے کے ساتھ اللہ کے دشمن کے ساتھ میں نے کیا سلوک کیا ہے. تو انہوں نے کیسے دیکھا تو نے جو میں نے سلوک کیا ہے اللہ کے دشمن کے ساتھ. میں نے اس پر اس کی دنیا کو تباہ کیا, اس نے تجھ پر تیری آخرت کو تباہ کر دیا, اس طرح ٹھوک ٹھاک سے جواب دیا سخت انداز میں. چلے پھر اور اس کی ایک گستاخی جو تھی تو اس کے جواب میں فرمایا تھا مجھے اطلاع پہنچی ہے کہ تو کیسا ہے, تم کو یمن ذات نتا قائم دو کمر بندوں والی, یہ تو دکان دشنی کے طور پر کہتا ہے. میں تجھے حقیقت بتلاؤں کہ وہ دو کمر بند کیسے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق جب ہجرت پہ جا رہے تھے تو اور کوئی گھر میں کپڑا نہیں تھا جن میں ان کا سفر خرچ جائے, باندھا جائے, توشہ باندھا جائے. تو میں نے وہی کمر بند پھاڑ کے آدھے میں وہ کھانا جو تھا باندھا, آدھا جو ہے اس کو پھر کمر بند کے طور پر استعمال کیا. تو اس بنا پر مجھے ذات النزا قائم کہا جاتا ہے. یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ سرکار کی اس طرح خدمت کی ہے, نہ کہ کوئی کمزوری کوتاہی اس میں ہے. چاہے مجھے یہ کہ تو کہتا ہے میرے بیٹے عبداللہ کو یا اپنا ذات النزا قائم دو کمر بندوں والی کے بیٹے, میں بخدا کو کمر بندوں والی ہوں. ایک کے ساتھ میں کھانا بھیجا کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو بکر صدیق کا, محفوظ رکھتی تھی کس سے, دباؤ سے, کیڑے پتنگے جائیں ان سے. اور دوسرا وہ عورت کا کمر بند ہے جس سے میں ریاض نہیں ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ صدیق میں قذاب بھی ہوگا اور ہلاک کرنے والا ہوگا. ہاں میں تجھے ہی خیال کرتی ہوں. یہ تحفے لے کے پھر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا, کوئی جوابی کاروائی جو ہے وہ نہ کر سکا. بے حیائی کی حد ہے نا کہ عورت کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنا. پھر کیا انہوں نے کوئی بیٹے کو مجبور کیا تھا حکومت وغیرہ کے لیے, پھر ان کے خلاف اس طرح کی حرکتیں. جبکہ صدیق کی بیٹی ہیں, نبی پاک کی سالی ہیں, تو یہ نسبت ملحوظ رکھنا لازم اور ضروری تھی. گویا یہ حکومتی نشے میں بالکل عقل خرد سے بھی آ رہی تھے اور حیا شرم سے بھی آ رہی تھے. اور راوی نے بیان کیا کہ بس وہ آپ کے پاس سے کھڑا ہوا اور نہ لوٹا, پھر آپ کی طرف جواب کوئی نہ دیا. لم یراجے ہا جواب کوئی نہ دیا, سن کے ان کی باتیں جہاں تک ہضم کر گیا پی گیا. عن باقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آتاہ رجلان فی فتنۃ ابن الزبیر فقال ان الناس صنعوا ما ترى. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وصاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یمنو کا ان تخرج فقال یمنونی ان اللہ صلی اللہ علیہ دم اخی المسلم قال اقول الله تعالى وقاتلوا حتى لا تكون فتنه. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قد قاتلنا حتى لم تكن فتنه. وقال لم تكن فتنه وكان الدين لله وانتم تريدون ان تقاتلوا حتى تكون فتنه فيكون الدين لغير الله. نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی کے بے شک ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ان کے پاس وہ مرد ابن زبیر کے جتنا میں یعنی جب ان کے خلاف جنگیں وغیرہ ہو رہے تھے بس کہا انہوں نے کہ بے شک لوگوں نے کیا ہے وہ کہ جو آپ نے جو آپ دیکھ رہے ہیں آپس میں اختلاف امامت کے جھگڑے میں ہو رہے ہیں تو پھر تم حضرت عمر کے سردادے ہو، نبی پاک کے صحابی ہو، تم بھی دعویٰ کرو امارت کا اور تم پر سارے لوگ متفق ہو جائیں گے، تم کیوں نہیں خروج کرتے اور دعویٰ امامت کا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا مجھے یہ چیز روکتی ہے کہ اللہ نے مجھ پہ مسلمان بھائی کا خون حرام کیا ہے، تو یہاں حکومت سنبھالوں گا تو پھر کئی لوگ باغی ہوں گے، انہیں قتل کرنا پڑے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہانا مسلمان مرد کا حرام فرمایا۔ دو آدمیوں نے کہا کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا قاتلو ہم، مقاتلہ کرو یعنی جہاد کرو ان کے ساتھ، یہاں تک کہ نہ ہو فتنہ، فتنہ ختم ہو جائے۔ لا تکون ہو یہ کانا تامہ ہو گیا نا، لا توجد ہو فتنہ، تو ہم فتنہ موجود نہ رہے، دفایا ہو جائے اس کا۔ قاتل فرمایا ہم نے قتال کیا تاکہ فتنہ نہ رہا اور دین اللہ کے لیے ہو گیا، اور اب تم ارادہ کرتے ہو کہ ہم قتال کریں تاکہ فتنہ پیدا ہو اور دین غیر اللہ بن جائے، آپس کی سر پٹول سے لوگ پھر بدل ہو جائیں گے، اسلام لانے کا پروگرام جن کا ہوگا بھی صحیح وہ بھی اسلام سے دور ہو جائیں گے، اس لیے یہ تمہارا پروگرام غلط پروگرام ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال شریف کے قریب وصیت فرمائی تھی کہ آل خطاب میں سے ایک میں نے جو بوجھ اٹھایا ہے وہی سب کے لیے کافی ہے، اور تم میں سے کوئی یہ بوجھ مت اٹھائے۔ تو منع بھی تھی والد گرامی کی، تو ان کے حکم کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے تھے، اس لیے بھی اور ذاتی طور پر بھی دنیا کی طرف ان کو رغبت نہیں تھی، کوئی بنے خلیفہ تو آپ اس کی اطاعت کرتے تھے۔ اور حضرت عمر نے بھی اس رنگ میں نبھائی کہ جب بیت المقدس کی فتح کے لیے جا رہے تھے تو 17 پیوند کرتے پہ لگے ہوئے تھے، جن میں ایک چمڑے کا بھی تھا، اونٹ کی سواری اور غلام، اور آپ باری باری سوار ہوتے جا رہے ہیں، اور جب وہاں پہنچے تو باری غلام کے سوار ہونے کی تھی، آپ کے مہار پکڑ کے چلنے کی تھی۔ اس نے منت کی بھی آپ سوار رہے ہیں، میں مہار پکڑ کے چلتا ہوں، اب فوج آ گئے، کمانڈر آ گئے، دشمن دیکھ رہا ہوگا تو کیا کہے گا؟ تو فرمایا میں ہی ظلم کی بنیاد رکھوں تو پھر اور کون انصاف کرے گا، تو سوار ہو میں مہار پکڑ کے چلوں گا۔ اس طرح انہوں نے نبھایا اس معاملے کو، پھر باقیوں کو منع کر دیا کہ کوئی اس کے قریب مت آئے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز بن امیہ میں سوتے ہوئے پھر اس معیار پہ پورے اتر رہے ہیں، تو اصل آپ کی گویا وہ نواسے بنتے ہیں، وہ رگیں تھیں، اسی لیے وہ دادی اماں کہنے لگی کہ عمر فاروق پھر مزار چٹ کے آ گیا ہے، اس لیے سب کچھ واپس کر دو جو لے رکھی ہے تم نے، جاگیریں وغیرہ یہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ ان کا حال بھی یہی تھا کہ اپنی کمائی سے گھر کا گزر بسر کرتے تھے، بیت المال سے کچھ نہیں لیتے تھے۔ قال ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء طفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان ذوقا قد هلكت وعتت وابت فضل الله عليه، فظن الناس انه يدعو عليه، فقال اللهم اللهم هذه ذوقا واتي بهم. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے کہ تحقیق ہلاک ہو گئے اور انہوں نے نافرمانی کی اور انکار کیا، تو آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سے ان کے خلاف، تو لوگوں نے گمان کیا کہ بے شک آپ ان کے خلاف دعا فرمائیں گے، آپ نے فرمایا کہ یہاں میری بارگاہ کی حاضری کا بھی اور میری زیارت کا بھی شرف ان کو حاصل ہو جائے۔ تو یہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے طفیل ابن عمر توسی مکہ پاک میں، پھر اپنی قوم کے پاس چلے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مدینہ سے یہ بات پھر یہ آپ کے پاس وہاں حاضر ہوئے، تو ان کا لقب ہے ذنور، انہوں نے عرض کیا کہ مجھے اپنی قوم کی طرف مبلغ بنا کے بھیجیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو میرے نمائندے ہو گئے۔ قوم کو جا کے میری طرف سے تبلیغ کرو, توحید رسالت کی دعوت دو. انہوں نے عرض کیا کوئی نشان ہونا چاہیے جس سے پتہ چلے کہ میں آپ کا نمائندہ ہوں, آپ کا بھیجا ہوا ہوں. آپ نے ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو وہاں سے نور چمکنے لگ گیا. عرض کیا علامت تو وجہ ہے, بہترین ہے, لیکن دور سے کوئی دیکھے گا دن کو تو کہے گا برف کے داغ ہے, ایب سمجھے گا. اس لیے مہربانی کر کے سے کسی اور جگہ منتقل فرما دو. آپ نے پھر ان کی چھڑی لے کر ماتھے کے ساتھ لگائی تو نور وہاں سے نکل کے چھڑی میں آ گیا. وہ دن کو بھی چمکتی رہتی تھی, رات کو بھی چمکتی رہتی تھی. یہ تبلیغ کرتے رہے لیکن کوئی نہ اثر قبول کیا ان لوگوں نے. اب یہ حاضر ہوئے کہ دعا کرو اللہ ان کو تباہ کرے, وہ نافرما بردار ہیں, نہیں دعوت کو قبول کر رہے ہیں. محبوب کریم علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دوست حاضر خدمت بھی ہو گئے, مشرف اسلام بھی ہو گئے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب العرب لثلاث لانی عربی لانی عربی والقرآن عربی وکلام آل جنۃ عربی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں سے محبت کرو تین وجوہ سے. ایک تو میں عربی ہوں, میری نسبت کی وجہ سے عربوں سے محبت ہونی چاہیے. دوسرا قرآن کلام اللہ وہ عربی ہے. تیسرا اہل جنت کا کلام بھی عربی ہوگا تو پھر دنیا اور آخرت میں عربی سے تعلق نسبت تمہاری رہے گی. اس لیے عربوں سے محبت کرو. ایک عمومی نسبت ہے نا, وہ بھی محفوظ رکھنا ضروری ہے, اس کے تحت محبت رکھنا ضروری ہے. جو خصوصی نسبت ہے صاحب ہی, اس انداز میں صرف حضرت صدیق کا ہی ذکر ہے نا قرآن پاک میں, اور کسی کا نہیں ہے. مہاجرین انصار تو ہیں لیکن صاحب ہی کا اعزاز ہے تو صرف حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. ان کے ساتھ محبت کی ضرورت کوئی نہیں, دشمنی رکھنی چاہیے. اس امت کا فرعون ابوبکر ہے, اس امت کا حامان عمر فاروق ہے, قارون وہ عثمان ہے. یہ لقب ان کی طرف سے دیے جا رہے ہیں. حضور کی ذات سے تعلق کیا ہے, دو سسر ہے, تیسرا داماد ہے, دوہرا داماد ہے, اور لقب یہ دیے جا رہے ہیں. تو اس نبی کی حیثیت کیا رہ گئی جن کے سسر وہ فرعون ہوں اور حامان ہوں اور داماد قارون ہوں, تو اس نبی کی اپنی ذاتی حیثیت کیا رہ گئی؟ تو یہ حقیقت میں دشمن نبوت ہے. صحابہ کی دشمنی تو ایک آڑ ہے, اصل آپ کی نبوت کا دشمن ہے. چونکہ بابا ٹائر سے نکال رہے ہیں, میں اس کو برداشت کر رہے ہیں. اور ٹھیک ٹھاک آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. پچھلے دو فروری کو میں آیا تھا, دو جنوری کو پچھلے مہینے کے بعد آپ تشریف لے گئے تھے تقریر پر, تو ٹائم دیا ہوا ہے آپ سے 10 مارچ کا. میں نے کہا چلو میں ایک بار مل لیا ہوں. شتبہ تھے کیش ہو گئے اپنا ایل پی جی گیس اچ کام کرنی میں پچھلے تھے خوشاب دا جی نلی ناڑی سنے جی نلی ناڑی دھام ندی دا لاہور اتنے رائبن روڈ سے چمبرو پور علاقہ اتنے رہتے بھی کام ہی کرتے ہیں ایل پی جی گیس پلانٹ ہے یہ سلنڈر لیا کوڑی پکی دے چڈو نا رجی والی دے نلی ناڑی دیکھ رہے ہیں حافظ فیروز دین صاحب جی ہاں بالکل ہے جی فوت ہو گئے بڑے چیر تقریباً جی وہ دو سال کے تین سال ہو گئے فوت ہو گئے تقریباً تین ایک سال بالکل ہے کراچی ہے کراچی چلے گئے تکمیل استاد پہلے استاد کی بڑی خدمت کردیا چاشتے روٹی وغیرہ کا بندوبست مان نہیں ہوں گے اتھے کراچی گیا کراچی ٹکے رہے یاد ہو تو آپ اچھا یاد ہو. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هم بمؤمنين إنكار ما ادعوه ونفي ما إن تحلوا إثباته وكان أتلو وما آمنوا ليطابق قولهم في التصريح بشأن الفيل دون الفاعل لكنه وقف تأكيدا ومبالغة في التقريب لأن إفراد ذواتهم من إداد المؤمنين أبلغ من نفي الإيمان عنهم في الماضي الزماني ولذلك أكيد النفي بالباي وطلق الإيمان على معنى أنهم ليسوا من الإيمان في شيء ويحتمل أن يقيد بما قيدوه به لأنه جوابه والآية تدل على أن من ادعى الإيمان وخالف قلبه لسانه بالاعتقاد لم يكن مؤمنا لأن من تفوه بالشهادتين فارغ القلب أما يوافقه أو ينافيه لم يكن مؤمنا والخلاف مع الكرامية في الثاني فلا ينتهز حجة عليه يخادعون الله والذين آمنوا والخدوا أن توهم غيرك خلاف ما تخفي من المكروه لتذله أما هو بصدده من قولهم خذا الدب إذا توارى في حجره ودب خادع وخادع إذا أوهم حارش إقباله عليه ثم خرج من باب آخر وأصله الإخفاء ومنه المقدر للخزانة والأخدان للكين خفيين في العنق والمخادعة تكون بين اثنين وخداعه مع الله ليس على ظاهره لأنه تعالى لا يخفى عليه خافية فلأنهم لم يكسبوا خديعته بل المراد إما مخادعة رسوله على حد المضاف أو على أن معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم معاملة الله من حيث أنه خليفته كما قال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله إن الذين يبايعون فإنما يبايعون الله وإما أن سورة سميع الله من إظهار الإيمان واستبطاط الكفر وسميع الله معهم بإجراء أحكام المسلمين عليه وهم عندهم أخبث الكفار وأهل الدرك والأسفل من النار استدراجا له وامتثال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أمر الله في إخفاء حالهم وإجراء حكم الإسلام عليه مجازاة له بمثل صنيعهم سورة صنيع المتخادعين ويحتمل أن يراد بيخادعون يخدعون لأنه بيان ليقول أو استئناف بذكر ما هو الغرض منه إلا أنه أخرج في زينة فعلت للمبالغة فإن زينة لما كانت للمغالبة والفعل متى غلب فيه كان أبلغ منه إذا جاء إلى مقابلة معارض ومضاد استصحبت ذلك ويا قراءة من ترى يخدعون وكان غرض في ذلك أن يدفع عن أنفسهم ما يترك به من سواه من الكفرة وأن يفعل به ما يفعل بالمؤمنين من الإكرام والإعطاء وأن يختلط بالمسلمين فيطلعوا على أسرارهم ويضيعوها إلى لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ ایمان لے آئے اور قیامت کے ساتھ ایمان لے آئے باہم بے مومنین اور وہ سرے سے ایمان کے ساتھ متصف نہیں ہے تو ان کے دعوے کا رد کیا گیا اور دعویٰ تھا آمن اللہ پھر رد میں ما آمر کہنا چاہیے تھا جب ماضی کے سیگے سے دعویٰ ہے تو جواب میں بھی کوئی ماضی منفی کا سیگا استعمال کر دیا جاتا اس کی بجائے یہ جملہ کچھ نہیں آ گیا, یہ بگڑ کے آ گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ مبالغہ کرنے کے لیے کہ ماضی میں ایمان تو کیا یہ مستقبل میں بھی ایمان سے متصف ہونے والے نہیں ہیں, کسی دور میں بھی ایمان کے ساتھ متصف ہونے والے نہیں ہیں. یہ مبالغہ پھر نفی کے لیے جائے واضح جملہ کے اسمیہ جملہ جائے وہ ذکر کر دیا گیا ہے. سرے سے یہ ایمان کے ساتھ متصف ہونے والے لوگوں میں سے بھی نہیں ہے, اور اس پر تائید کے یا نفی ہمیشہ کے لیے ہے. اسی لیے باہم مومنین کہہ دیا جاتا, یہ بھی کافی تھا. مالا اسم کو رفع خبر کو نصب دیتے ہیں تو پھر باہم مومنین بھی کہا جا سکتا تھا, لیکن بے جائے مزید تاکید کے لیے جائے تو وہ ذکر کی گئی ہے تاکہ مستقل تعلق نبی کا مومنین کے ساتھ ہو جائے. اسی طرح انہوں نے ایمان مقید کا دعویٰ کیا تھا باللہ والیوم الآخر, یہاں مطلق ایمان کی نتیجہ وہ کر دی گئی ہے کہ اللہ رسول اللہ اور قیامت پر ایمان یا محیط ہونا ان کے ایمان کا تمام شعبوں کو تو دور کی بات ہے, سرے سے اصل ایمان ہی ان کے اندر موجود نہیں ہے. اس لیے متعلق جو ہے وہ ذکر نہیں کیا ہے یہاں پر, نفس ایمان پر نتیجہ وہ وارد کر دی گئی ہے. انکار ہے اس کا جس کا دعویٰ کیا, اس کی بات کی ہیلا گری انہوں نے کی تھی, اور اصل کیا ہونا چاہیے تھا تاکہ مطابق ہو جائے ان کے قول سے, ان کا قول ماضی کا تھا آمن لا, رد میں بھی ماضی کا ذکر ہونا چاہیے تاکہ ان کے قول کی مطابقت ہو جائے. کس میں؟ تصریح بشان الفعل, انہوں نے فعل پیدا کرنے کا دعویٰ کیا کہ ہم نے اپنے اندر یہ فعل پیدا کر لیا ہے, تو پھر یہاں بھی نفی فعل کی ہونی چاہیے تھی. ما ہم بے مومنین میں ذاتوں پر نفی وارد کی جا رہی ہے, یہ ذاتیں اس صفت سے موصوف نہیں ہیں, وہ فیل کا اس بات کر رہے تھے. تو رد میں فیل کی نفی ہونی چاہیے تھی, نہ کہ ذاتوں کو اس وجہ سے مبرہ ماننا یہ ہونا چاہیے تھا, لیکن برعکس کر دیا گیا ہے. فیل کی بجائے ذاتوں کے اتصال کی نفی جو وہ کی گئی ہے مبالغے کے لیے, مطابق ہوتا ان کے قول کا. کس میں؟ ساتھ شانہ فیل کے, نہ کہ فائل کے, لیکن عکس کیا ہے. کیوں؟ تاکید واسطے, تاکید کے ہر واسطے مبالغہ سے تقریب میں. کیوں؟ نکال دینا ان کی ذاتوں کو مومنین کی گنتی سے یہ زیادہ ابلغ ہے, پر اس پر ایمان کی نفی کرنے کے ان سے ماضی زمان میں باآمنو کہا جاتا تو ماضی میں نہیں مومن ہوئے, حال میں ہو جائیں, مستقبل میں ہو جائیں, لیکن سرے سے مومنین کی گنتی سے ہی ان کو خارج کیا تھی مبالغہ سے نفی, اسی لیے موقت کیا نفی کو ساتھ اور مطلق ایمان کی نفی کر دی گئی ہے. کیا مطلب؟ آمنا باللہ وبالیوم الآخر, کیا سرے سے ایمان ہی کوئی نہیں کسی شے کے ساتھ بھی. چلے اس معنی پر کہ بے شک نہیں ہے وہ ایمان سے کسی شہر میں. اور احتمال بیان کیا باہم بمومنین, یا آخری صورت جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں ہو سکتا ہے باہم بمومنین باللہ والیوم الآخر یہ مراد ہو, لیکن چونکہ ان کے دعوے میں یہ آ چکا تھا اس لیے دوبارہ اس کے ذکر کی ضرورت ہے, نہیں سمجھی گئی. یا مقید کی نفی ہی کی جا رہی ہو لیکن حذف پایا گیا اور متعلق کا ماقبل کے کرینے کی بنا پر, کیونکہ یہ اس کا جواب ہے, تو اس لیے پھر ان کے دعوے میں چونکہ یہ قیود آ چکی ہیں تو اس لیے رد میں ذکر کی ضرورت نہیں سمجھی گئی. اور اس آیت سے حاصل ہونے والا فائدہ جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایمان کا دعویٰ کرے اور دل میں اس کے خلاف ہو, زبان پہ جو لفظ کیاری ہے دل میں اعتقاد اس کے خلاف ہے, اس صورت میں وہ مومن نہیں ہوگا. یہ فائدہ حاصل ہوا. اسی طرح کنانیہ کے مذہب کا بعض لوگوں نے اس آیت کریمہ سے رد کیا. وہ کہتے ہیں تلفظ بھی شہادت ہے, کافی ہوتا ہے, تصدیق قلبی ضروری کوئی نہیں. ان کا رد ہو گیا, یہاں تصدیق نہیں پائی گئی, ماہو پہ مومنین کہہ دیا گیا ہے. پھر ان کا یہ کہنا کہ تلفظ بھی شہادت ہے کافی ہے, یہ غلط ہو گیا. اس کا جواب دیتے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ تلفظ بھی شہادت عین ہو لیکن دل میں اقرار یا انکار, تکذیب یا تصدیق وہ نہ ہو, خیال ہی کوئی نہ ہو اس طرف, پھر وہ مومن ہوگا. اور یہاں صورت یہ ہے کہ دل میں انکار پایا گیا ہے, تکذیب پائی گئی ہے, اس لیے یہ صورت اور ہے. کرامیہ جس کے قائل ہے وہ صورت اور ہے, تو کرامیہ کے خلاف اس کو بطور دلیل کے نہیں پیش کیا جا سکتا. مومنین کو ساتھ اس کے جس سے مقید کیا تھا, انہوں نے آمنا باللہ وبالیوم الآخر, یا بھی ماہم میں مومنین باللہ وبالیوم الآخر, اس طرح کہہ سکتے ہیں. یہ موت کا جواب ہے. آیت کریمہ دلالت کرتی ہے اس کے بھی جو دعویٰ کرے ایمان کا اور مخالف ہو دل, اس کی زبان کا اعتقاد کے لحاظ سے نہ ہوگا مومن. آیت کریمہ اس پر دال ہے کہ دل مخالف ہو, دل میں تکذیب ہو, زبانی تصدیق ہو, تو یہ مومن نہیں. اس پر نہیں کہ دل خالی ہو تصدیق وغیرہ سے تو پھر بھی مومن نہیں, اس پر کوئی دلالت نہیں. کرامیہ کے خلاف حجت بنانا غلط ہو گیا. نہ یہ کہ جو تکلم کرے اجازت ہے ان کے ساتھ, حالے کے دل اس کا خالی ہو اس کے موافق یا منافی سے وہ مومن نہ ہو, یہ مطلب نہیں. اور اختلاف کرامیہ کے ساتھ اس دوسری صورت میں ہے, لہذا نہ قائم ہوگی یہ حجت ان کے خلاف. یخادعون اللہ والذین آمنوا, دھوکہ دیتے ہیں, قصد کرتے ہیں دھوکہ دینے کا اللہ کو اور ایمان والوں کو. یہاں نیا لفظ خدا آ گیا, اس کی تحقیق کرتے ہیں. مزید میں اگر ابام ہو تو مجرد سے دور کیا جاتا ہے, مشتقی میں ہو تو مبدا سے. اس لیے کا خدا کیا ہوتا ہے کہ جسے تو چھپائے ہوئے ہے اس کا غیر ظاہر کرے مد مقابل پر, تاکہ اس کو پھسلائے, جو اس کی مراد ہے اس میں اسے ناکام کرے. محفوظ کس سے ہے؟ خدا جب گو نے دھوکہ دیا, گو آپ کے بل میں داخل ہوتی ہے تو پھر منہ ادھر سے ہی نکالتی ہے جدھر اس کا شکاری وغیرہ کھڑا ہوتا ہے. اس کو یہ باور کراتی ہے کہ میں یہیں سے باہر آؤں گی, تو انتظار میں کھڑا رہتا ہے, وہ دوسری جانب سے نکل کے بھاگ جاتی ہے. یہ ظاہر اور کیا, اندر اور ہوا, اس کو پھسلانے کے لیے, اپنے مقصد میں ناکام کرنے کے لیے. تو یہ صورت حال ہوتی ہے. پھر یہاں منافقین بھی گویا ظاہر کیا کرتے تھے, آمنا, اندر کفر تکذیب دیا, تو وہ چھپائے ہوئے ہوتے تھے تاکہ مسلمانوں کو دھوکہ دیں اور مسلمان ان کے خلاف کارروائی نہ کر سکے, قتل والی مال وغیرہ ان کا نہ چھینے. تو اس لیے یہ یخادعون استعمال کیا گیا. اور اطلاقات اس کے بیان کر دیے کہ مخدہ خزانے کو کہتے ہیں, کیونکہ اس میں بھی مال چھپا ہوا ہوتا ہے. اقدام گردن میں دو رگیں ہوتی ہیں مخفی, ان کو کہا جاتا ہے. اب اس میں اشکال یہ ہوگا کہ ایک تو مخادق بامفعل ہے, اشتراک کو چاہتا ہے, مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور ایمان والے ان کو دھوکہ دیتے ہیں, وہ ادھر دھوکہ دیتے ہیں, تو اللہ کی طرف سے یہ ایمان والوں کی طرف سے دھوکہ دینا اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. دوسرا, وہ اللہ کو دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ علیم بکل شے ہے, علیم بذات صدور ہے, اس کو دھوکہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اور وہ قصد ہی کیسے اس کا کر سکتے ہیں؟ تو پھر خدا کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف کرنا, مومنین کی طرف کرنا, یہ بھی محل نظر ہو گیا. اور وہ اللہ کو دھوکہ دے یا اس کا ارادہ ہی کرے, یہ بھی محل نظر ہو گیا. تو یہ اشکال یہاں پر ہے, اس کا جواب دیتے ہیں کئی وجوہ سے. کہ یہ جو ان کا باری تعالیٰ کے ساتھ خدا ہے, لیسا لا ظاہر ہے, یہ ظاہری معنی پر نہیں, کیونکہ اللہ رب العزت سے کوئی چیز مخفی نہیں رہتی, اور نہیں انہوں نے اس کا قصد کیا. تو پھر کیا معنی ہوگا؟ یہاں حد سے مضاف ہے, مجاز سے لذف ہو گیا. یخادعون رسول اللہ, اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں. تو پھر لفظ رسول دیا تو وہ حذف کر دیا گیا, یخادعون اللہ کہہ دیا گیا. یا راہ راست یخادعون کا تعلق اللہ سے ہے, لیکن حکمی انداز میں کہتے کہ معاملہ تو رسول معاملہ تو اللہ ہے. معلومات ہے رمات اللہ کرنا اللہ رما ان اللہ بھائیوں کرنا بھائیوں بھائیوں اللہ عید اللہ کو کہہ دیا. تو سرکار کا مارنا اللہ کا مارنا, آپ کا بیعت لینا اللہ کا بیعت لینا, آپ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ, نہیں کہ رسول فقط عطا اللہ. تو اس سے پتہ چلا کہ معاملات میں کیا ہے, وحدت ہے. پھر اصل تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دھوکہ بازی کرتے تھے, تو چونکہ آپ کے ساتھ معاملہ وہ اللہ کے ساتھ ہے, اس لیے کہہ دیا گیا کہ یخادعون اللہ, وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. رات حقیقت ہے, لیکن نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف جو کی گئی ہے تو اس میں مجاز ہے. اصل نبی پاک کے ساتھ دھوکہ کرنا, یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے, اس لحاظ سے یخادعون اللہ کہا گیا ہے. یا یہاں سوری مشابہت جو ہے اس کے پیش نظر یخادعون اللہ سے تعبیر کر دیا گیا ہے, کیونکہ وہ ایمان ظاہر کرتے ہیں, کفر چھپاتے ہیں, اور اللہ رب العزت ان کے اوپر احکام اسلام جاری کرنے کا حکم دے رہا ہے, حالانکہ وہ اخبص الکفار ہیں اور اہل الدرک الاسفل من النار ہیں استدراج کے طور پر. تو معاملہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ, یہ اس طرح کا ہو گیا. یہ سوری مشابہت سے ہے, وہ مفادت والی ہو گئی, اس لیے اس کو یخادعون سے تعبیر کر دیا گیا ہے. ظاہری معاملہ صورت جو ہے وہ سامنے رکھی گئی ہے, نہ کہ حقیقت جو ہے وہ. جس طرح اکثر شیر کا ہو تو اس کو شیر کہہ دیا جاتا ہے, حالانکہ وہ تو شیر نہیں, نہ مشابہت صرف اس کے ساتھ پائی گئی ہے. اسی طرح یہاں بھی مجاز بل مشاکلت والی صورت جائے یہ ہو جائے گی. بچیے الذین آمنوا, ایمان والوں کے ساتھ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخادت, اور ان کی ان کے ساتھ مخادت, اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کیونکہ پھر نبی پاک بھی اور مومنین بھی اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کو اب مسلمانوں میں شمار کرتے ہیں. ان کی جو باطنی حقیقت ہے تو وہ ظاہر نہیں کرتے, اس کے مطابق سلوک ان کے ساتھ نہیں کرتے ہیں. پھر وہ انہیں حقیقتاً دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں, لیکن یہ پردہ دیے ہوئے ہیں ان پر, ان کی حقیقت آپ ظاہر نہیں کر رہے ہیں. بظاہر ان کی زبان سے جو ایمان کا دعویٰ ہے اسی کے مطابق سلوک کر رہے ہیں. اس لحاظ سے ان کی طرف سے بھی معاملہ کیا ہو گیا؟ خدا والا. اس لیے جو خادے وہ مخالہ باپ جو ہے اس کو یہاں ذکر کر دیا گیا ہے. يخادعون الله الذين آمنوا, یہ وہ دھوکہ دیتے ہیں دینا تک اللہ تعالیٰ کو, اور وہ لوگ تھے جو جو ایمان لائے. صدر کیا ہے کہ تو وام میں ڈالے غیر کے خلاف اس کا جسے تو چھپاتا ہے, من المکروہ اس غیر کے ناپسندیدہ امر سے کیوں متعلق مسائل سے اس چیز سے جس کے ادھر پہ ہے, یہ محفوظ ہے کس سے, خالہ دب سے یا وہ چھپ جائے اپنی بل میں, اور منہ ادھر سے نکالے پہلے شکاری سمجھے گا ادھر سے ہی نکلنا ہے اس نے تو وہ دوسرا رستہ بھی اس نے بنایا ہوتا ہے, ادھر سے نکل جاتی ہے بھاگ جاتی ہے. اور چھپنے والی اور کھا جاتا ہے تب تم کھاتے ہو کھاتے ہو, جب وہ شکاری کے وام میں ڈالے اپنا متوجہ ہونا اس پر, پھر نکل جائے دوسرے دروازے سے, اور اصل اس کا کیا ہوا ہے خواب چھپانا, اسی لیے خزانے کو مخدا کہتے ہیں کیونکہ وہ چھپایا جاتا ہے دام رہ گئے جو گردن میں اور مفادات ہوتا ہے دو آدمیوں کے درمیان, یہ خدا کا معنی آ گیا ہے نا, تو اب پھر یفاد ان مفادات سے معقول تھا نا, تو بتلایا کہ پھر اس یفاد ان کا اصل مفادات ہے, اس کا معنی کیا بنے گا, اس طرف آئیے اخفاء ہو اپنے مدعا کا, مقابل کو دھوکہ دینا مقصود ہو, غلط کرنے میں ڈالنا مقصود ہو, پھر اب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدا کرے تو یہ کیسے مصور ہو سکتا ہے, تو باری تعالیٰ کی ذات سے تعلق ہو یہ بھی نہیں, اللہ ان کے ساتھ دھوکہ کرے یہ بھی اللہ کی شان سے نہیں ہے, اس وام کا اضالہ فرماتے ہیں کہ خدا ان کا اللہ کے ساتھ نہیں ہے, اپنے ذات کیونکہ باری تعالیٰ پر نہیں مخفی کوئی مخفی رہنے والی چیز, ایک تو یہ ہو گیا کہ باری تعالیٰ جو ہے اس کو دھوکہ دیا جا سکتا ہی نہیں ہے کیونکہ کوئی شخص سے مخفی نہیں, دوسرا پھر جو خاد ان سب کا آ جاتا ہے کہ وہ قصد کرے, ظاہر ہے وہ اہل کتاب یہودی وغیرہ تھے جنہوں نے یہ نفاق اختیار کیا, پھر وہ سمجھتے تھے کہ اللہ علیم بکل شے ہے تو وہ قصد ہی نہیں کر سکتے تھے اس کا, اور اس لیے کہ بے شک نہیں انہوں نے قصد کیا اللہ تعالیٰ کی حساب سے داخل کرنے کا, ظاہری معنی جب مراد نہیں ہے تو پھر کیا مراد ہوگا, پہلا جواب کہ یہاں حضرت معلوم ہے مجاز بنظر ہے, اصل مفادات اور رسول ہی یہ مراد ہے, حضرت مضاف کی بنا پر یہ مجاز بنظر والی صورت ہو گئی, یا ظاہری صورت اور معاملہ نبی پاک کے ساتھ جو ان کا ہے تو یہ حقیقت خدا ان کی طرف سے ہے نا, لیکن آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے تو اس بنا پر اس کو افاد اللہ سے تعبیر کر دیا گیا, جو پر اس بنا کے معاملہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, اللہ کا اختیار سے کہ آپ اللہ کے خلیفہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں, جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اطاعت کرے رسول کی پس تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ اللہ کی, اور بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے آپ کی بیعت کی ہے اور صرف اللہ سے بیعت کر رہے ہیں وہ بیعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی, دوسری صورت یہ آگئے کہ وہ رسول پاک کے ساتھ مومنین کے ساتھ دھوکے کا ارادہ کرتے تھے, پھر آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے اس لیے اس کو یفاد ابن اللہ سے تعبیر کر دیا گیا ہے, تیسری صورت کیا ہے یہ مجاز بالمشاکلت والی صورت بن گئی, ان کا معاملہ اللہ اور مومنین کے ساتھ, اللہ اور مومنین کا معاملہ ان کے ساتھ بظاہر اسی طرح کا ہے جس طرح کے مخالفت والی صورت ہوتی ہے, تو حقیقت میں تو مخالفت نہیں, اللہ کی طرف سے ان کے کرتوتوں کی سزا ہے جزا ہے, اور ان کا معاملہ جو ہے وہ مومنین کے ساتھ اس طرح کا ہے انہیں دھوکہ دینے کا, کہتے ہیں یہ سوری مشاوت کی بنا پر اس کو مخادات سے تعبیر کر دیا گیا ہے, پھر یا معاملہ ان کا معاملہ کی صورت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان کے ظاہر کرنے سے اور کفر کے چھپانے سے اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ان کے ساتھ جاری کرنے کا, حالانکہ وہ اللہ کے اور نچلے طبقے کا کیوں اس طرح کیا ہے, استدراج اللہم تاکہ درجہ بدرجہ انہیں دوزخ کے قریب کرے, اسی طرح یہ تو ہو گیا ان کی طرف سے معاملہ اظہار ایمان کا اور امتحان کفر کا, اور اللہ کی طرف سے ان پر احکام اسلام کا اجرا، والذین آمنوا میں سرکار بھی داخل غلام بھی داخل، تو پھر ان کی مخالفت ان کے ساتھ، ان کی ان کے ساتھ وہ کیسے ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعمیل ارشاد فرمانا اور مومنین کا اللہ کے امر کا ان کے پائے حال میں اپنے حال کے چھپا ان کے حال کے چھپانے میں اور جاری کرنا حکم اسلام ان پر مجازات لہم ان کو جزا دیتے ہوئے ساتھ ان کے مثل سنی کے جو انہوں نے ظاہراً ایمان کا اظہار کیا، وفاداری کا، تابے داری کا اظہار کیا، اسی طرح انہوں نے بھی ان پر شفقت مہربانی کا بظاہر اظہار کر دیا، احکام اسلام ان پہ جاری فرما دیے. یہ صورت ان کا معاملہ ہے اللہ رسول پاک مومنین کے ساتھ، ان کا معاملہ ہے ان کے ساتھ، اس کی صورت کیا ہے؟ صورت و سنی الخاد مخاد عین، جتنا کہ دو خدا کرنے والے آدمیوں کی ہوتی ہے صورت سنی اور فعل ہوتا ہے، معاملہ ہوتا ہے، اس طرح کا ہو گیا. گویا مجاز بل مشاکلت کے طور پر یہ یقاد اول اللہ استعمال کر دیا گیا. اور جواب یہ دیتے ہیں کہ ذکر مزید کا ہے، مراد مجرد والا معنی ہے یقاد اون سے یقتاون، لیکن زیادتی مبانی کی زیادتی معنی پر دلالت کرتی ہے نا، پھر یقداون میں وہ شدت نہ ہوتی تو یقاد اون میں ثابت ہو رہی ہے تو بہت زیادہ وہ دھوکھا کرتے ہیں، یہ معنی ہو رہی. وجہ کیا ہے کہ مخالف کی صورت میں معنی کے اندر شدت پیدا ہو جائے گی، مد مقابل کوئی نہ ہو، کسی کے مقابلے میں اپنی قوت کا اظہار مقصود نہ ہو تو پھر آدمی سست رہتا ہے، ڈھیلا ڈالا رہتا ہے. جب مقابلے میں آ کے وہ کام کرنا ہو پورا زور لگاتا ہے تو پھر اس فعل کے اندر قوت شدت جو ہے وہ پائی جائے گی. اس لیے مبالغے کی خاطر مجرد کو مزید کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا ہے تاکہ اس معنی کے اندر قوت شدت سے وہ ثابت ہو جائے. اور ایک قرات بھی یقدعون ہے تو وہ بھی اس کی معیت ہو جائے گی کہ ذکر یقادعون کا ہے تو بھی معنی یقدعون والا ہے، زیادہ تو طرف نہ ہوئی، صرف ان کی طرف سے کوشش ہوگی اس کی دھوکے بازی کی طرف، اور اعتماد ہے کہ مراد لیا جائے بیان ہے یقول کا سے میں یقول آمن اس کا بیان ہو گیا، ساتھ ہی اس کی وجہ بھی آ گئی نا کہ ادب ترک کیوں کیا گیا ہے، وہ یقاد اللہ کہنا چاہیے تھا. تو یہ بیان ہے وہ مبین ہے، ان میں اہلیت ہوتی ہے اور ادب مغیرت چاہتا ہے، تو یا مغیرت تو ہے کوئی نہ، اس لیے ادب جائے تو ترک کر دیا گیا ہے. جب اس کا بیان ہے تو وہ قول یک طرفہ ہے تو پھر یہ یکتاون یہ بھی یک طرفہ ہونا چاہیے تھا، نہ کہ دو طرفہ ہونا چاہیے تھا. دوسرا جواب عطف کیوں نہیں ڈالا گیا، یہ جملہ مستعنفہ ہے، سوال کا جواب ہو گیا کہ وہ کیوں اس طرح کہتے ہیں جب مومن نہیں ہے تو دعویٰ کیوں کرتے ہیں آمنا باللہ والیوم الآخر کا. تو اس کا جواب ہو گیا کہ وہ دھوکہ دے ہیں کہ ڈر گئے ہیں. پھر یقولوں کا جب بیان ہے اور اسی پر اٹھنے والے سوال کا جواب ہے، پھر یقدعون ہی کہنا چاہیے تھا نا، یقادعون سے تعبیر کرنے کا کیا مطلب؟ یہ تو تب تھا جب سوال یہ ہوتا کہ اللہ رسول کا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، ان کا اللہ رسول کے ساتھ کیا معاملہ ہے، تو سوال تو ان کے قول سے پیدا ہوا، جواب بھی فقط انہی کی طرف سے ہونا چاہیے تھا. یہاں اللہ کو اور مومنین کو بھی ساتھ شریک کیا جا رہا ہے، یقاد ان سے کیوں تعبیر کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیا مانا تو وہ یقتون والا ہے لیکن صورت اسے مفالہ والی دے دی گئی ہے مبالغے کے لیے، تاکہ قوت سے پیدا ہو جائے اس میں کہ وہ بڑے ہی سخت قسم کے دھوکے بازی کا پروگرام بنائے ہوئے ہیں. ہاں کیا جملہ مستعنفہ ہے کا ذکر کرنے اس چیز کے جو غرض ہے ان کی اس قول سے، مگر نکالا ہے اس کو مفالہ کے وزن میں مبالغہ کے لیے، کیونکہ وزن جب ہو مبالغہ کے لیے اور حال یہ کہ پھر جب مقابلہ کیا جائے اس میں اور غلبہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جائے اس میں تو ابلا ہوگا وہ زیادہ بلیغ اپنے آپ سے کب جب آئے وہ بغیر مقابلے کے اور معارض کے. چلو تو لمبا کانت لے مبالغاتے وزن جب ہو کس کے لیے؟ مبالغہ کے لیے. استصحابت ذالک کا اس وقت وہ معنی میں قوت شدت کو مسلم ہوتا ہے اور وہ قوت شدت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے مجرد کو مزید والی صورت جو ہے وہ دے دی گئی اور تائید کرتا ہے اس کی اقرار کرنا ان لوگوں کا جنہوں نے یقدون پڑا ہے. اب وہ کیوں اس طرح کی حرکت کرتے تھے جبکہ اہل کتاب ہیں, سمجھتے ہیں کہ اللہ رسول باخبر ہیں اور ہمارا یہ پروگرام کامیاب نہیں ہو سکے گا, تو اس کے باوجود وہ کیوں ایسی حرکت کرتے ہیں؟ تو وہ بتلایا, ایک تو جو دیکھ رہے تھے مشرکوں کافروں کا حال قتل نہ والا تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے, دوسرا جو مومنین کو اموال غنیمت وغیرہ مل رہے تھے راحت ہے سکھ چین تو وہ ہمیں حاصل ہو جائے, تیسرا یہ کہ قریب لگیں گے تو ان کے احوال سے باخبر ہوں گے, پھر کافروں کو ان کی مخبری وغیرہ کریں گے, انہیں نقصان بھی پہنچائیں گے, ان پر احسان بھی دھر لیں گے, تو اس طرح کے فاسد مقاصد جو ہے وہ ان کے پیش نظر تھے. ان کی وارث میں یہ کہ وہ دفاع کرے اپنی ذاتوں سے اس چیز کا جس کے ساتھ ان کے جاتے تھے. تارا کا کوٹنا ہو گیا نا, مترک کا ہتھوڑے کو کہتے ہیں, تو جس سے کوٹے جا رہے تھے ٹھوکے جا رہے تھے واسوا ان کے کافروں میں سے, اس مار پٹائی سے بچیں. دوسرا یہ کہ کیا جائے ان کے ساتھ وہ جو مومنین کے ساتھ کیا جا رہا ہے یعنی اکرام اور عطائیں وغیرہ. تیسرا یہ ہے کہ مل جائے ساتھ مومنین کے پر مطلے ہوں ان کے افطار پر اور پھر ان کو شائع کریں طرف ان کے مقابلین کے, چلے جاؤ طرف اس کے ماسوا راز اور مقاصد کے جو ان کے پیش نظر تھے. کیا بات, بل وکھرا کر چھوڑیا, کیست وکھرا کر چھوڑیا, بلکہ اصل لگتے ہو رہا نا بلکہ اس حقیقت کے عروج سدرا یہ لال لال بنا چڑیا سلے کی وجہ انگلش والا ایک مضمون دیتا ہے آخر سے, اس سے بھی چست دو تر گلا لکھی ہیں جی بھائی علماء انبیاء کے بارے میں, اس بارے لکھ رہا ہے بھائی تو علماء اپنی اجارہ داری قائم کر دیں علم کے بارے, عام لوگوں نے یہاں خاص کر لے بھائی قرآن حدیث اسے بحث کر جس کے اگو لکھ رہا ہے بھائی اللہ کے نبی بھی امی ہیں صحابہ بھی امی ہیں انہوں نے جن کیتا ہے سانو یہاں خاص اللہ دے نبی امی ہاں تے آخر تے امی رہے ایسا امی کس لیے منت کے شیر استاد ہو کیا کفایت اس کو اقرار ابو کلا کرم نہیں جنہاں نو اے پڑھانے نو عالم بن جان جنہاں نو اللہ پڑھاوے امی رہے توڑتا ہے امی ہے نہ کہ امی رہے ہماکتا ہوں گیا میں علم جد نہیں عربی سمجھتے ہیں کہ پتہ کہ میں لگ سیت ہے اے فائل ہے اے مفعول ہے یہ ترجمہ کہ میں کرنا ہے ایک نہیں پتا اگلے مطالب کہ میں سمجھتے ہیں کرتے ہیں بالا آج دا دور ہے ہر کوئی اپنے عقل نو اکلے کل سمجھتا ہے او حالیت تعمیم کر دی تھی نا, تو اس لیے پھر کرینہ حالیہ کی مثال دیتے ہوئے فرمایا, جس طرح مکہ کا کسی کو کہا جائے تو مطلب کیا ہے کہ کیا تو مکے کا ارادہ رکھتا ہے, جو آدمی ادھر متوجہ ہے اس کا یہ متوجہ ہونا حال کرینہ بن گیا, ادھر ہی جانے کا ارادہ رکھتا ہے, پھر کہہ دیا مکہ کا, یعنی اترید ہو مکہ کا, یہ ہو گیا. باقی جوازن کا انہوں نے اشکال اس پر کیا ہوگا کہ لے قیام لام علت ہے تو قیام کرینہ علت ہو گیا, علت کے ہوتے ہوئے معلوم کا پایا جانا واجب ہوتا ہے, پھر حذف واجب ہونا چاہیے تھا کہ جائز. جواب کیا ہوگا, لام تعلیل کے لیے نہیں بلکہ توقیف کے لیے ہے, وقت بیان کرنے کے لیے کہ کس وقت یہ حذف ہوگا فعل جب کرینہ پایا جائے گا, لام تعلیل کے لیے نہیں بلکہ توقیر کے لیے ہے, وقت بیان کرنے کے لیے. جواب زن پر وہی پہلے سوال جواب ہوں گے, جواب زن مصدر ہے, پہلے فعل کے ہم مانا نہیں زیادہ مقبول مطلق نہ ہوئی, علت بھی نہیں تو بس وقت جواز کے اگر فعل کیا جاتا ہے مقبول ہو بھی نہ ہوا, جس طرح قاضی بن مقبول ہوا ہے, اسی طرح ابہام بھی کوئی نہیں کبھی ادھر فل فیل میں کہ یہ اس سے ابہام کو دور کرے اور تمیز بن جائے, پھر نقصد کی کو وجہ نہیں ہو سکتی ہے. جواب کیا ہوگا, یہ صفت ہے مفعول مطلق حذفن کی, پھر موصوف کو حذف کر کے صفت کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہے, تو حذف جوازی ہو گیا یا وجوب بھی ہو گیا, تو جوازی بھی اس کا حذف کا ہی قسم آیا نا, تو یہ نو بن گئی مفعول مطلق کی, تو لہذا یہ بھی مفعول مطلق ہی رہا, تو اس بنا پر یہ منصوب ہو گیا. اب یہ حذفاً جوازاً موصوف سے مضمان المبتدا خبر ہوتے ہیں, تو پھر مصدر کا حمل مصدر پر کب ہوتا ہے, جب ترادف ہو, جس حال کو اردو جلوس ہو یا موضوع معمول کا حصہ ہو, جس کا وجود ہو زیادہ وجود ہو, یہاں کوئی بات کی نہیں ہے تو پھر جواز ان کہنا کیوں کر سکے ہوگا. جواب کیا ہوگا, ذکر مستر ہے مراد اسم فاعل والا مانا ہے جائزن, حلفن جائزن یہ مطلب ہوگا. آگے فرمایا وجوبن, تو وہاں بھی اسی طرح حلفن وجوبن یہ مراد ہوگا, وجوبن پھر واجبن کے معنی میں کرنا پڑے گا, تو چار مقامات پر حذف جائے وہ واجب ہوگا. اس پر اشکال یہ ہے کہ اور بھی کتنی جگہیں ہیں جہاں حذف واجب ہے, اس کا اغرا منصوب المدا منصوب الازم منصوب الاطراؤ, تو وہاں بھی عامل جائے محول بے کا تو وہ معذوف ہوتا ہے وجوبا, پھر چار کا ذکر کرنا ٹھیک نہ ہوا. اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ عدد چار کا ذکر کرنا آسوا کی نفی پر دلالت نہیں کرتا, ایک ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ عدد عقل عدد زائد کے لیے نافی نہیں ہوتا ہے, لہذا چار سے زیادہ کی نفی اس میں نہیں. پھر جب زائد ہے تو پھر کہہ دیا جاتا سات ہیں یا آٹھ ہیں یا کی موازے آ کہہ دیا جاتا, چار کا ذکر بھی نہ کیا جاتا, تو چار کے ذکر کی کیا وجہ ہوئی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ زیادہ مباحث ان کے ہیں اس لیے ان کا ذکر کیا گیا ہے, باقی جائز ان میں یہ بات تمیز زیادہ نہیں پائی گئی ہے, اس لیے پھر ان کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. اغرا کا مطلب کیا ہوتا ہے, پرنگیختہ کرنا کسی کی مدد پر, اس کے ساتھ ہمدردی پھیلائی پر, جس نے آخا کا اپنے بھائی کو لازم پکڑ اسے ضائع نہ ہونے دے, یہ اغرا والی صورت ہو گئی. منصوب المدہ کا مطلب کیا ہے کہ صفت کو موصوف سے الگ کر لیا جائے, اتنا الحمدللہ اہل الحمد کی بجائے اہل الحمد کہہ دیا جائے, آنی اہل الحمد, کبھی مرفوع پڑھ دیا جاتا ہے خبر بنا دی جاتی ہے مبتدا معلوم ہو اہل الحمد, کبھی منصوب پڑھ دیا جائے گا آنی اہل الحمد, یہ اہل الحمد ہو تو پھر بھی تبا ثابت ہو گیا نا, ہم بھی کا مستحق ہونا, یا پھر قصدن ثبوت اس کا پایا گیا, ہاں خبر بنا کے کیا جائے یا آنی کا مفعول بھی بنا کے کیا جائے. تو یہ مدا کی بنا پر نثر والی صورت ہو گئی, یا رمت کی بنا پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آنے رجیما یہ ہو گیا, اس صفت کو موصوف سے الگ کر لیا, منسوخ بنا دیا تاکہ مستقل طور پر رجیم والی صفت اس کے لیے ثابت کی جائے اور مذمت میں مبالغہ ہو جائے. یا ترحم کے لیے جس طرح ارحم بے عبد کل مسکینہ, ارحم بے عبد کل مسکینے کی بجائے المسکینہ, یہ ترحم کی بنا پر یہ منقطع کر لیا گیا ہے. بہرحال یہ مقام جو ہے یہاں بھی مفعول بہ کا عام اللہ سے معذوف ہوتا ہے, وجوباً دیکھیں یہ قلیل ہے شاذ ہے, اور باقی جو ہے سمائی یا قیاسی وہ بتیرے ہیں, اس لیے پھر چار کہہ دیا ہے, چار مقامات میں عامل مفعول بہ کا معذوف ہوتا ہے. پہلی سمائی ہو گئی ہے, اس میں کوئی قاعدہ قیاس نہیں ہے, عربوں میں جو زیادہ معروف ہیں لفظ مفعول بہ کے استعمال میں آتے ہیں, پھر وہاں تخفیف کے لیے کیا کرتے ہیں, عامل ناصب کو حذف کر دیتے ہیں. جس طرح امرأۃ نفس کا چھوڑ آدمی کو اور اس کی ذات کو, ایک آدمی نہیں مانتا بات, یہ درد درمی جب کام لیتا ہے تو کہا دفع کرو, یہ اپنے حال پہ چھوڑ دو. امرأۃ نفس کا یہ معاملات بھی بتیرے پیش آتے رہتے ہیں, میں ایک بندہ نہیں مانتا تو اس کو یہ کہہ دیا. اسی طرح آگے اہلن و سہلن لے کر فرمایا, تو اس میں بھی اہل کیا ہے, اتیتا اہلن و اتیتا سہلن, اہل کے آگے دو مطلب ہے, یا آباد جگہ پہ آیا ہے بنجر ویران جگہ پہ نہیں آیا, یا اپنوں میں آیا ہے بیگانوں میں نہیں آیا. سہل نرم زمین کو کہتے ہیں, تو کیا مطلب نرم زمین میں آیا سخت میں نہیں آیا. زمین نرم جہاں ہو تو بندے بھی نرم دل ہوتے ہیں, زمین سخت ہو پہاڑی علاقہ ہو تو بندے بھی سخت ہوتے ہیں, سنگ دل ہوتے ہیں. اس طرح بشارت کہنا مقصود ہو گیا کہ تو نرم تبا لوگوں کے پاس آیا ہے, کسی قسم کے خوف کا فکر نہ کر. ون تو خیر الکم, تو خیر الکم کا تعلق ان تو سے تو نہیں ہو سکتا ہے کہ اپنی بلائی سے رکو. اللہ رب العزت کی یہ شان تو نہیں نا کہ لوگوں کو بلائی سے روکے. پھر ون تہو کا متعلق معذوف مقدر ہو گیا, اور خیرن کا جو عامل ناصب ہے وہ معذوف ہو گیا. ون تون تسلیس, تین خدا ماننے سے رکو, مقصد خیر الکم, اپنے لیے خیر بلائی کا حسد کرو. یہ اور بھی اس طرح کے مقامات جو عام استعمال میں ہوتے ہیں, پر تخفیف کے لیے وہاں عامل ناصب سازی کر نہیں کیا جاتا ہے. اور کبھی حذف کیا جاتا ہے پھر عامل جو مفعول بہ میں ہے, عامل ہو کیوں نکالا ہے, بات چل رہی تھی مفعول بہ کی, بیان کر دیا کبھی فعل حذف کیا جاتا ہے, غیر متعلق باس ہو گئی نا, خروج عن المبعوث لازم آ گیا بجائے مفعول بہ کی باس کے, فعل میں باس چلی گئی. یہ اعتراض ہو گیا, جواب کیا دیا, فعل سے مراد وہ فعل ہے جو عامل ہے مفعول بہ میں, پھر اس کا معذوف ہونا نہ ہونا یہ مفعول بہ کی باس رہی نا, کہ کبھی اس کا عامل مذکور ہوگا اس کے ساتھ, کبھی معذوف ہوگا. غیر مفعول بہ کے دو قسم بن گئے, مذکور الفعل معذوف الفعل, بات مفعول بہ کی رہی نہ کہ اور بات بن گئی. چل کبھی فعل فعل عامل مفعول بہ میں واسطے قیام کرینہ کے مقادیہ وقت قائم ہونے کرینہ کے وقت قائم ہونے, سوال جواب دو فائدہ کیا نکلے, زمانہ وسیع واسطے قائم ہونے کرنا ہے, وقت قائم ہونے کرینہ کے مقالیہ کے حالیہ کے زیادہ لطف کے جواب میں جو قائمہ ناظر کسے ماروں اس کو وہ کہتے ہو زیدن، تو مطلب کیا ہوا؟ ادرب زیدن، عزب کر لیا گیا فعل کو قرینہ مقالیہ کی وجہ سے، جو کہ سوال ہے یا جس طرح مکہ تھا اس بندے کے لیے جو ادھر متوجہ ہو، اس مطلب کیا ہے؟ تقریر مکہ تھا، عزب کیا گیا فعل کو قرینہ حالیہ سے، یہ ہو گئے جوازن کی صورت. وجوباً چار مقامات میں اعتراض ہو گیا، اور مقامات میں بھی عزب ہوتا ہے فعل، تو چار کہنا غلط ہو گیا. جواب تفصیل ان کی ساتھ ذکر کے نہیں واسطے اثر کے واسطے واجب ہونے عزب سے میں، اور جو منصوب المدا یا منصوب الزم ہوتا ہے اس میں، جو منصوب الطرحم ہوتا ہے تو اثر کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس لیے؟ کثرت مباحث سے. ہاں، پہلا ان میں سے کیا سمائی، کیا مطلب؟ وہ سما پر موقوف ہے، کوئی قاعدہ وہاں نہیں جس کے مطابق آگے وہ ہو. جو بھی عربوں سے سنے گئے ہیں اس طرح کے محاورات جن میں فعل ناصب کو حذف کر دیا گیا ہے، انہی پر اکتفا اس بارے میں کی جائے گی. اپنے طور پر ساتھ مزید فرضی مثالیں نہیں شامل کی جائیں گی. چل پہلا ان موازن، ان چار موازن میں سے یہ ہے کہ سمائی ہو مقصور ہو پر سما کے، پہلا سمائی ہو گیا یعنی مناصر ہے، سما پر نہیں تجاوز کرتا. ان محدود مثالوں سے جو سنی گئی ہے کیسے تجاوز نہیں کرتا کہ قیاس کیا جائے ان پر، اور امثلہ کا امرام الفسار چھوڑ مرد کو اور اس کے ذات کو، بنتا ہو جاؤ خیر الکم، اور کثرت کرو بھلائی اپنی بھلائی کا، تو انتہو کا متعلق معذوف ہو گیا. انتوانی تشلیس اور خیر الکام اللہ سے وقت سے دوں خیر الکم، یہ ہو گیا کہ توحید کا کثرت کرو. اہلن و سہلن اپنے اہل نے مکان آباد ہے، معبود معبود اس میں آیا، خرابے میں نہیں آیا، ویرانے جنگل میں نہیں آیا، بستے گھر میں آیا ہے سر، یا اپنوں میں آیا ہے، اجنبی لوگوں میں نہیں آیا ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اور بتائے سہلن، سہلن کا عامل ناصر کیا ہو گیا؟ بتائے تھا پامال کیا تو نے نرم زمین کو، نہ کہ سخت کو. سخت نرم کا فرق کیا ہوا؟ سخت زمین کے لوگ بھی سخت، نرم زمین کے لوگ بھی نرم. پھر تو ایسے لوگوں میں آیا ہے جو نرم دل ہے، تیرے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے، سختی سے پیش نہیں آئیں گے. پہلی یہ آ گئی سمائی صورت. تین جائیں کیا سی ہے پہلی ان میں سے کیا ہوئی؟ منازع اول مطلوب و اقبال ہو بہار کر نائب مناب ادو لفظن اور تقدیر، یہ تعریف ہو گئی. تو منازع کیا ہے؟ وہ اسم ہے اس ذات کا جس کی توجہ اپنی طرف مطلوب ہو، ایسے حرف کے ذریعے جو ادو کے قائم مقام ہے. وہ حرف جو لفظن پایا گیا ہوگا یا تقدیرن، یا جس کی توجہ مطلوب ہے وہ لفظاً پایا گیا ہوگا یا تقدیراً پایا گیا ہوگا. کیونکہ کبھی حرف ندا مذکور ہوتا ہے، کبھی معذوف ہوتا ہے. یوسف عارضاً حاضر، اصل یا یوسف ہوتا، یا کو حذف کر دیا گیا، اور کبھی منادا حذف کر دیا جاتا ہے، جس طرح الا یسجدوا یا قوم اسجدوا، اگر اس طرح ہے تو پھر قوم منادا جائے تو اس کو حذف کر دیا گیا ہے. اس لیے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں کہ وہ حرف جو ہے وہ لفظاً ہو یا تقدیراً، یا جس کا اقبال اور توجہ اپنی طرف مبذول کرانا مقصود ہے وہ لفظاً ہو یا تقدیراً پایا گیا ہو. اول مطلوب ہو اقبال ہو، اس کی توجہ اپنی طرف طلب کرنا مقصود ہے. پھر جو پہلے ہی متوجہ ہو، اس کی توجہ طلب کرنے کا تو کوئی مطلب نہیں ہو سکتا. ایک بندہ روبرو بیٹھا ہے، بات چیت کر رہا ہے، اس کو تم یا زید کہہ کے پکارتے ہو، تو توجہ تو پہلے سے ہے، پھر جو پہلے سے حاصل ہے توجہ، پھر اس کے طلب کرنے کا کیا مطلب؟ منازع ہے تعریف مرادے کی سچی کوئی نہ آئی, جامعہ نہ رہی جنی افراد کی, اس کا جواب دیا کہ توجہ سے مراد عام ہے, چہرے کے ساتھ متوجہ ہو یا دل کے ساتھ. تو چہرے سے تو لوگ سامنے بیٹھے ہیں لیکن دل کہیں اور گیا ہوا ہے, وہ کہیں اور سیرے کر رہا ہے. اس لیے مطلب یہ ہوا کہ دل بھی حاضر کرو, جس طرح کے منہ ادھر کیے ہوئے ہو تو دل بھی میری طرف متوجہ کرو. لہٰذا یہ تحصیل حاصل لازم نہیں آئے گی اس میں. اور اشکال یہ ہوگا کہ منہ دل ہو ہی کوئی نہ, پھر مطلوب اقبال ہو کیسے ہوگا؟ یا سماؤ اکلے ہی یا اور دبلے ہی ماں کے, وہ زمین پانی نگل, وہ آسمان رک, بارش برسانا بند کر, اب منہ ہی کوئی نہیں, دل ہی کوئی نہیں. پھر منازع ہے لیکن یہ تاریخ پر سچی کوئی نہ آئے گی. اس کا جواب دیتے ہیں, توجہ مطلوب ہو حقیقتا, جس طرح یا زید و کہا جائے یا حکمن ان کو بمنزل زویل اقول کے ٹھہرا دیا جائے, سننے سمجھنے والا مانا جائے, پھر پکارا جائے یا سماؤ یا زبالو یا اردو, یہ بمنزل ان لوگوں کے شمار کیے گئے جن میں صلاحیت ندا کی ہے, پھر ہر سے ندا داخل کیا گیا. تو یہ گویا بمنزل کس کے ہو گئے؟ جن کا اقبال اور توجہ اپنی طرف مطلوب ہے. اور اشکال یہاں یہ تھا, ایک آدمی فوت ہو گیا ہے, اس پہ غم کا اظہار کیا جا رہا ہے, تو وہاں بھی یا زیدا وا امراح اس طرح کہا جاتا ہے. تو پھر مطلوب اقبال تو وہاں کوئی نہیں, وہاں کیسے؟ بعض حضرات کے نزدیک مندوب منادے میں داخل ہے, پھر وہ یہی تعویل کریں گے کہ اس کو وہ منزل ان کے کر دیا جائے گا جو ذوی العقول ہیں اور سنتے سمجھتے ہیں اس لیے. لیکن مصنف کا خیال یہ ہے کہ اس پہ صرف غم کا اظہار مقصود ہوتا ہے, اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے, لہذا وہ علیحدہ قسم ہے. پھر المطلوب اقبال ہو سے مندوب جائے یہ خارج ہو جائے گا, اسی لیے مندوب کا علیحدہ بیان جو ہے وہ پایا جائے گا بعد میں, انہوں نے اس کو نکال دیا اس قید سے. اور ان مقامات میں سے ایک مقام منازع وہ جو مطلوب ہو اس کی توجہ, یعنی توجہ اس کی طرف چہرے ساتھ, چہرے کے اگر چہرہ ادھر نہیں تو چہرے کے ذریعے ہوگی, یا چہرہ تو پہلے ہی ہے تو پھر دل کے ساتھ توجہ مطلوب ہوگی. جیسے تو پکارے اس بندے کو جو پہلے متوجہ تیرے طرف ہے تیرے کے ساتھ, بس اب آگے تھا نا کہ کبھی ایسی چیزیں یا ان کی ندا کی جاتی ہے جن کے چہرے ہی کوئی نہیں, دل ہی کوئی نہیں, جس طرح یا سماؤ یا اردو یا جبال ابے بیمار. تو اس کا جواب دیا کہ وہ چہرے کے ساتھ حقیقتاً یا حکمن متوجہ ہونے والا ہو, جس کا چہرہ ہے اس کی حقیقی توجہ چہرے کے ساتھ مطلوب ہو گئی, جس کا نہیں چہرہ حکمی توجہ جو ہے وہ مطلوب ہو گئی کہ حکمن ادھر متوجہ ہو, جس طرح یا سماؤ یا اردو چل مطلوب ہو اقبال اس کا تجھ پر ساتھ, چہرے کے حقیقتن ہو چہرہ یا حقیقتن ہو اقبال جس طرح یا زید, یا حکمن ہو اقبال جس طرح کہ یا سماؤ یا جبال یا یہ نازل کیا گیا ان کو جا بجا اس کے جس پر صلاحیت ندا کی ہے پھر داخل کیا گیا ہے ندا, یہ ان لوگوں کے حکم میں ہے جن کے اقبال اور توجہ طلب کی جاتی ہے. اب مندوب جائے تو اس پر بھی ندا کا رب داخل ہوتا ہے, یا زیدا وا مرا, پھر وہ بھی اس میں داخل ہو جائے گا. اس کا جواب دیا کہ وہاں صرف غم کا اظہار مقصود ہوتا ہے, اس کی توجہ اپنی طرف مطلوب نہیں ہوتی, لہٰذا وہ نکل جائے گا المطلوب اقبال ہو سے. پھر خلاف مندوب کے, کیونکہ اس پر غم کا اظہار کیا جاتا ہے, داخل کیا جاتا ہے ندا, واسطے اظہار غم کے نہ واسطے اس کو اتارنے کے, جا بجا منادا کے اور نہ کسر کی جاتی ہے ندا اس کی, تو نکل گیا ساتھ اس قید کے منادا کی. اسی لیے الگ ذکر کیا مصنف نے اس کے احکام کو بعد میں. اب اپنا مختار جامعہ علیہ رحمت بیان کرتے ہیں کہ اس میں تحقق و سینہ ضروری ہے, کیونکہ مندوب جو ہے اول تو وہ منادا میں داخل ہے, جس طرح سبا اور جبال کو وہ مندلے جو رکول کے کر کے ان کی توجہ اپنی طرف مطلوب ہوتی ہے, اور یا جبال کہا جاتا ہے. اسی طرح یہاں بھی اس کی توجہ کہ دیکھ ہمارا حال پیچھے کیا ہے, تو ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے تو ہمارا پیچھے حال کیا ہو رہا ہے, اس کی توجہ مطلوب ہوتی ہے, تو اس کو نکالنا تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس میں تحکم اور سینہ دوری ہے, کیونکہ جو مندوب ہے تو وہ بھی جیسے فرمایا بعض میں ایک منادہ ہے اور مطلوب ہے اقبال اس کا حکمن اوپر طریقے توجہ کے دیکھ تو جدا ہو کے ہمیں کس حال میں چھوڑے جا رہا ہے, چل جب تو کہے یا محمد آ, گویا کہ تو پکارتا ہے اسے اور کہتا ہے تعالی آئیے, کیونکہ ہم تمہاری طرف مشتاق ہیں. اولا یہ ہے کہ اس مندوب کو بھی منادا کے نیچے داخل کیا جائے, جس طرح کے صاحب مفصل نے کیا ہے. اسی طرح سیوے کے کلام سے بھی بظاہر یہی پتہ چلتا ہے کہ مندوب جو ہے وہ منادا میں داخل ہے, اس لیے المطلوب اقبالہ سے خارج کرنا اسے یہ ٹھیک نہیں ہے, بلکہ تعلیم کی جائے اس میں کہ اقبال مطلوب حقیقتاً ہو یا حکمن ہو, مندوب اس میں داخل ہو جائے گا. حرف نائب المناد ادو, ایسے حرف کے ذریعے جو ادو کے قائم مقام ہے تو وہ کون سے ہیں, یا اے اور حمزہ مقطوعہ, یہ ادو کے قائم مقام ہوتے ہیں. پھر یہ کیوں کہا ہے حرف نائب المناد ادو, کیونکہ جہاں مستقل فعل ہوتے ہیں جن کے ذریعے توجہ طلب کی جاتی ہے, جس طرح لیقبل زیدن, زید کو چاہیے کہ متوجہ ہو. اب یہاں عرب کے ذریعے تو توجہ نہیں نہ طلب کی جا رہی ہے, فعل کے ذریعے توجہ طلب کی جا رہی ہے, پھر یہ صورت یہاں سے خارج ہو جائے گی. لفظاً اور تقدیراً, تو وہ طلب لفظاً پائی جائے گی یا طلب تقدیراً, کیا مطلب؟ اعلیٰ طلب کا لفظ ہی ہوگا یا زید, یا اعلیٰ طلب کا مقدر ہوگا اس طرح یوسف عارض الحاظ, یہ طلب لفظی یا طلب تقدیری یہ ہو گئی, یا جس کا اقبال مطلوب ہے وہ ملفوظ ہوگا یا وہ معذوف ہوگا, جس طرح الا یسجدو میں یا قوم اسجدو کی بجائے یسجدو جائے وہ ذکر کر دیا. یہ کلام سے ویسے بھی یہ ہے کہ داخل و منادہ میں ساتھ حرف نائب ایسے حرف کے جو قائم ہو مقام ادو کے حروف خمسہ میں سے, یعنی وہ یا اور خمسہ کے ساتھ یہ حرف نائب نے کیوں قید لگائی ہے, تاکہ نکل جائے مثل لیقبل زید سے یا ذل زید لیقبل زید سے, تفصیل ہے واسطے طلب کے المطلوب اقبالہ, یہ گویا تمیز ہو گئی نا کہ طلب لفظی ہوگی یا تقدیری ہوگی, تو تمیز کے طور پر منسوب ہو گیا لفظ تقدیر. تفصیل ہے واسطے طلب کے, تو طلب لفظ کو لفظیت کیوں بنا دیا ہے؟ پیچھے جو سوال جواب گزرے ہیں نا, تو مصدر کا مصدر سے حمل تبھی ہوتا ہے جب ترادف پایا جائے, یہ موضوع معمول کا حصہ ہو. یہاں طلب اور لفظ ترادف ہے, نہ طلب جو ہے وہ لفظ کا حصہ ہے. جواب کیا دیا کہ یہ منزل مشتقی کے ہے, لفظی یم تقدیری یم, یہ مشتقی کے معنی میں بظاہر ہے مصدر کا مصدر کے اوپر حمل, حقیقت میں مشتقی کا مصدر پر ہے. ہو جائے اعلیٰ طلب کا جو ہے لفظی, اعلیٰ طلب کا لفظی ہو جس میں یاد ہے, یا اعلیٰ طلب کا تقدیری ہو جائے وہیں تو نیابت لفظی ہو, کیا مطلب؟ جو نائب ہے وہ ملفوظ ہو, لہر سے نائب المناب ادو, تو لفظ تقدیرن کا تعلق مطلوب کے ساتھ ہو جائے تو طلب لفظی طلب تقدیری, یا نیابت لفظی نیابت تقدیری ہو جائے گی. نیابت لفظی کیا ہے؟ کہ نائب کا لفظ خود پایا گیا ہو, جس طرح یاد آئے ذکر کیا جائے, یا نائب کا لفظ نہ پایا گیا ہو, مقدر ہو گیا ہو, جس طرح یوسف عارض الحاظ میں یا یوسف تھا پھر یا کو عزب کر دیا گیا, چل یہ سب تعلق کس کے ساتھ ہے, مطلوب کے ساتھ یا نائب کے ساتھ, لفظن تقدیرن کا وہ بیان کر دیا, بات ایک ہی رہی نہ ہوئی کہ حرف ندا جو ہے وہ ملفوظ ہوگا یا مقدر ہو جائے گا. چل یا لفظ تقدیر اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے, منادا کے ساتھ ہے, والمطلوب اقبال ہو گیا نائب المناب ازو لفظ و تقدیر, تو المطلوب و اقبال ہو یا الذی کے معنی میں ہو گیا نا, الذی طلب اقبال ہو لفظ و تقدیر وہ ملفوظ ہے یا مقدر ہے, یہ مطلب ہو جائے گا. تو اب منادا کی دو قسمیں ہوگی, منادا ملفوظ جس طرح یا زید میں زید ہو گیا, مقدر جس طرح لا یسجدو میں یا قوم ہو تھا پھر قوم معذوف ہو گیا, یا لفظ تقدیر یہ تفصیل ہے کس کی, منادا کی تفصیل للطلب یا تفصیل للنیابت یا تفصیل للمنادا, اسی طرح اور شک کے لیے ہوتا ہے نا, تو پھر یہ مشکوک ہو گیا تو تعریف میں شک ہو گیا تو پھر تعریف ہوئی کوئی نا, تو جواب کیا دیا او شک کے لیے نہیں تنویر کے لیے, دو قسم بیان کرنا مقصود ہے, ندا کا حرف ملفوظ ہوگا یا مقدر ہوگا یا منادا ملفوظ ہوگا یا مقدر ہوگا. چل یا زید اور مقدر جس میں الا یسجدو تو پھر کیا ہے الا یا قوم اسجدو, آگے سب نئی بات ہے.